na podcast. Üdvözöllek benneteket, ez itt a podcast, és elfelejtettem elindítani a streamet, miközben már itt régen ment a videó, úgyhogy hát szerintem nagyon-nagyon levágós szó szerint, mármint nem úgy, hogy levettétek, hogy miről van szó, hanem egyszerűen csak levágta a végét. Úgyhogy... Na én egyből vágtam, hogy miről van szó, tehát nagyon levágós. Ja, sejtettem. Tökre. Na és mi van veled, Alex? Mesélj valamit. Jó, közé. Hát... Tehát igen, így Alex így direkt mondta, hogy ne kérdezzük már, meg most jött meg a karra. Most jött meg a kaja, igen, és így ne kérdezgessük minden, úgyhogy végig csak szóval fogjuk. Nem ez volt, így. Hanem hogy most értem haza, és ezért kaját akarok csinálni gyorsan, és így az elején ne kérdezgessetek semmit, mert gyorsan, és akkor mintha mi sem történt volna, gyorsan megcsinálom, leülök, megzabálok, és akkor csatlakozok a beszélgetéshez, és légy szíves, ne beszéltessetek addig. Első mondat a kövének, és mi újságban veled, Alex. De Alex, ezt ki tudnád küszöbölni egy rádiós headsettel, nem? Hát az van rajtam, de... Vagyis hát nem az van rajtam, de... Hát most nincs rá keret. Annak megvannak a veszélyen a rádiós headsetnek. Igen? Igen. Mesélj, Balázs. Nem velem fordult elő, de... Jaj, ez annyira kamuduma, hagyjuk már ezt, de könyörgöm ezt az álszentsége, szóval nem nézek pornót, csak ismerek egy embert, akinek a barátjájának, kutyájának, a tenyésztőjének, a testvérének, a húga, ez ő egyszer látta. Nem, ez a bőr és nemi beteggondozónál egy barátomnak az igen. A baja, hogy... Igen. Ő egyszer látott egy olyat, akinek szóval... az volt a baja. Szóval nem velem fordult elő, de ott voltam a TS-en azok között, akik végighallgatták. Volt egy kolléga, aki mindig úgy játszott, főleg ilyen MMORPG-ket, hogy folyamatosan rajta volt a füles, és néha így végig asszisztáltuk, ahogy ő kaját főz, meg ilyenek, és egyszer kiment WC-re. És a világ megnagyobb természetességével maradt rajta megint a füles, hallgatta, hogy mit beszélünk, viszont mi is hallottunk mindent, ami a fürdőszobában történik. Az de szar! Tudod, először ezek a visszafojtott kacagások, tudod, ez a... És akkor itt csönd, és tudod, mindenki írogat egymásnak, csinál, hogy te is hallod. És akkor a végén, amikor hallottuk, hogy lehúzta, akkor kezdett el röhögni mindenki. Jaj, de ez mennyire kellemetlen amúgy, már. Amúgy hát igen, tehát... És akkor esett le a gyereknek is egyébként, hogy mi történt. Tehát... Ezt olyan fülessen meg lehet oldani, amin nincs mikrofon. Tehát, hogy a... És akkor csak te hallod. Mondjuk nem tudom, hogy miért mennél úgy WC-re, hogy közben hallod a... Hogy, tehát hát elfelejtette. Ez egy ilyen kis izé. Más újságot olvasan, hogy más meg embereket hallgat. Hallgatja a haverjait, ahogy beszélnek. Igen. Tehát ez olyan, mintha lennél egy társaságban, és így behívnál mindenkit a fürdőszobába, hogy ott folytassátok a beszélgetést, miközben te ülsz a WC-n. Tehát ez hasonló. Igen. Valami ilyesmi volt egyébként, hogy a bíró... Volt egy bírósági tárgyalás, és az egyik ügyvéd ment ki a WC-re, és mindent hallottak végig, ahogy lehúzza a WC-t, meg de nem, ez egy frankó meg is történt. Benne volt egyébként, ahogy kiment a Frank. De hogy egyébként ez tökre megtörténhet. Hát, hogy... Ja, egyébként simán. De az milyen kellemetlen, ez... amikor úgy mész ki, hogy beszélsz valakivel az ügyről. Egy olyan ember, akivel nem szabadna, és aztán így visszajössz, tudod, ilyen mi sem történt fejjel. Igen. Akkor egyébként kíváncsi lennék, hogy a bíróságnak milyen mérlegelési jogköre van. Tehát, hogy... nem a tárgyalóteremben hangzott el egy olyan tény, ami mondjuk befolyásolhat egy tárgyalást. Egyébként mondjuk úr, remélem megúszom, és nem veszik észre. Micsoda? Ezt most pont nem mondom. Hát ez a remélem... Ugyanúgy egyszerre kezdtetek el beszélni. Tökéletes időzítés. Szóval úgy érted, hogy soha többet nem engedik ki WC-re? Hát de nem is az, hát mondjuk egy sima izé, tehát mondjuk meg van idézve egy tanul, egy perbe, vagy mondjuk kettő, és a két tanulnak amúgy nem kéne találkoznia egymással sehogy. A WC-n találkoznak és megbeszélik, hogy ezt kell mondani. Akkor mi van? És végighallgatja a bíróság. Érted? Hát végül is hát a bíró sem hülye. Most az, hogy ők hülyék, érted, az most egy dolog. Persze, nem azzal nem jól lehet mit kezdeni. Azt az információt, ami nem a tárgyalóban hangzott el. Hát a tárgyalóban hangzott el, mert ki volt hangosítva. Oké. Okay. És vajon mennyire minősül ez olyan adatnak, amit ugye ilyen szenzitív. Meg lehallgatással szereznek. Egyébként igen, az már egy másik. Hát a, viszont itt a fél beleegyezése benne volt, hiszen tudta jól, hogy mikrofon van rajta, és ki van hangosítva. Tehát az, hogy ő elfelejtette, az egy dolog. Bár ne legyünk azért alkotmányjogászok, tökre nem biztos, hogy ez így van, de nem tudom. Én szerintem az Alkotmányos Bíróság 6. paragrafusának 4. bekezdésének 16. sora alap... ...azom azt, hogy kihúzom a mikrofonomat szépen a mondat kell. Annyira szerettem magam egyébként. Azért néztem, hogy én is mit csináltam. Eddig két mondatot mondott, és mind a kettőben be volt ott a magát. Jó van, Balázs. Konkrétan saját magát, igen. De nem tudom, erről megkérdeznék Alexet is. Alex? Uh-huh. Igen, így óvókodom, nagyon-nagyon finom. Hát ő ugodom, mit akarok mondani? Szerintem egyébként befolyásolhatja, mert hát most én megyek a retyóra, találkozok, és akkor láttad, hogy bevette? Láttad, hogy bevette? Visszamegyek, és igen, meg vagyok sértve. Tehát, hogy így... Ja, valószínűleg. Ez így nem túl reális, értem. És az esküdszék, tudod, ott van, és így, na jó, menj anyádba. Nem. Szerintem tökéletes. Na srácok, én még mindig ezen a Pebble 2-n pörgök komolyan. Egy csomó pénzt megint összekalapolnak. Mennyit? Hogy állnak? És állat, téged ez zavar? Igen, mert nem kell... Igen, kezd. Össze. Hát egyrészt az is zavar benne, igen. Hát meg hogy így tudod, hogy ezt a Kickstarter dolgot így el... Jó, mondjuk aztán mit sír a szám, igazából eredetileg se volt a Kickstarter egy olyan hű, meg ha... Mármint olyan értelem, hogy egy csomó baromság volt rajta. Itt legalább azért a vásárlók tudják is, hogy mit kapnak. Csak így valahogy, nem tudom, jó, tudod a Kickstarter szellemisége, meg a satöbbi. Az... Azért, mert 9.451.878 dollárt szedtek össze. Nem értem, miért vagy ideges. Talán meg is dobom őket egyjel. Hallod, most volt egy ilyen cucc, hogy visszavette, emlékeztek a PD2-re, ugye? Igen. Na és ugye igen. A játékot megölte a mikrotranzakció. Tehát bevezették a mikrotranzakciót, status boostoló skineket, ládákat, kulcsokat, egy az egybe cségó, és ugye előtte állították, hogy soha nem lesz mikrotranzakció a játékban. És ugye lett, és most visszavették az 505 Games-től azt hiszem a játékot, tehát mint amit a Valve régen visszavette a Half-Life-ot, a Sierra-tól tudjuk, és akkor visszavette, és most az van, hogy eltörlik a mikrotranszakciót, és ezért az van, hogy az összes olyan item, amit eddig droppolódott a játékban, az most nem fog soha többet droppolódni. Az azt jelenti, hogy ez én most vettem egy pár ládát ennek a tudatában, hogyha esetleg... Majd egy market? Micsoda? Ezekkel az itemekkel így kialakul majd egy market? Tehát a játékosok fogják tudni cserélgetni egymás között? Már van egy fél éve. Hát az király, az azért nagyon jó, mert akkor egyre drágább lesz minden. Na és azért van az, hogy többet nem tud droppolni a játék, mert eltörölték a mikrotranszakciót. Tehát azt, amit eddig megvolt neked, azt ugyanúgy marketelheted, de többet már soha többet nem fog dobni. Tehát ez olyan, mint a Cségóban a legrérebb skinek, amit összesen 10-szer droppolt a játék, és soha többet. Igen. És akkor egyre ritkább lesz. Úgyhogy én vettem is egy pár ilyen, azt hiszem 2 euróért, pár darab ilyen ládát, hát ha felmennének 1-2 euróra az áraik majd egy hónap múlva. És akkor meg tudnám venni a kedvenc játékomat, a Tank Dating Simulatorra gondoltam. Szerintem ezt Cségóba is be kéne vezetni. Gondold el, az egész Dust 2 Collection-t így begyűjthetnéd, és egy, mit tudom én, egy 10 év múlva már lehet, hogy 1 eurót is érne egy item. Lehet, hogy 10 év múlva a Cségó is lesz még valahol. Igen. Figyelj, az 1-6-ból indulunk ki, akkor simán. Hát, abszolút, de igen, ja. Valahogy én úgy érzem, hogy amikor az 1-6 kijött, akkor utána nem hiszem, hogy 10 évig. Mikor jött ki az 1-6 pontosan? 9... Most tőlem kérdezel? 90... Vagy az már 2000-es? Ezt most lehet, hogy az már 2000... Várjál. Kivikezem. Azt mondod? A wiki tudás most megcsillantod? Ne fenyeges. Fixen kivikezem. Nyilván nem találtam meg azonban. Kiadási dátum 99. június 12. 12, aha. És kereskedésben pedig november 8, így ja. van. Na, szóval 2000-től 2005-ig nem hiszem, hogy voltak olyan 1-6 verő játékok, de azért most már ez, olyan kaliberű játékok jönnek olyan baromi gyorsan, olyan grafikával, meg olyan motorokkal, meg stb., hogy szerintem nem lesz ennyire hosszú életű a Cségó. Ahogy a Source-t, hát a Source is megmaradt egyébként olyan sokáig, de például szerintem a Source nem 100%-osan váltotta le az 1-6-ot. Szóval valamire akkor a kultusza van ennek a játéknak. Nem, a Source az mindig... nagyon nagy kudarc volt. Az iszonyat nagy kudarc volt szerintem. Annyira de anyagilag, vagy hogy? Hát azt nem tudom, hogy a valamnak anyagilag kudarc volt, nem, azt nem hiszem, hogy úgy is. De szerintem mint tehát versenyjátéknak alkalmatlan volt a Source, és szerintem a GOAT eleve azért csinálták meg, mert ezt látták, hogy teljesen szar. De mi volt ennek az oka amúgy? Szerintem... Nem tudom, talán az engine nem sikerült olyan jól. Egyébként ez azért vicces, mert hogy a Go is Source engine-en fut. Igen, de azért egy módosított változatán. Fizikai modellje más. Viszont azt tudod, hogy a Source, ami Marci szerint szőr, azt ezt akartam szólni, csak nem tudom. Szórke. Source. Sir, please sir. Na, hogy a Source az azért nem lett, azért lett kudarc, és azért volt alkalmatlan, ha jól tudom, mert rohadt pontos volt az összes fegyver. És, hát az elején. Nem, én most is aztán, nem? Tehát hát, nem módkor... én játszottam vele az elején, amikor kijött, de úgy, hogy lanon is játszottam még vele, tehát hogy ilyen kvázi versenykörülmények között. És akkor tényleg olyan volt, hogy ahova lőttél, az odament. Aztán voltak rajta mindenféle update-ek, és mit tudom én, nagyjából egy 3/4 év múlva már játszhatatlan volt a játék. Hát és emlékszem, kérdezem. Volt olyan, hogy így rohantam, sprayeltem, és hát tulajdonképpen sírtam a röhögéstől, mert hogy futva adta a fejeseket. Igen, tehát hogy volt azért egy kis bug. Ha megnézed, akkor az elején a nagy öreg csapatok, akik így jöttek át 1-6-ból, azok rohadt jók voltak Source-ba, mert bárkit, tényleg bárkit le tudtál benne lőni, és utána így jöttek föl azok a csapatok, szépen rájuk, akik Source-szal kezdtek el már eleve játszani. És aztán így szépen ki is nyomták az 1-6-osokat. Pontosan azért, mert annyit változott közben a játék. Ez egy szomorú történet. Nem annyira. Cirip. Igen. Alapvetően én még annyit akartam tőletek Csés mestrektől kérdezni, hogy el tudjátok képzelni, hogy jön még egy olyan játék, ami ekkora durranás lesz? Mint a Cségó? Aha. Szerintem volt már olyan, csak nem FPS-ben. Half-Life 3. Tehát hogyha nagy durranás, akkor WoW. Tehát szerintem az korszakalkotó játék volt. De nem azt mondom, hogy jön-e még? Nem? Nem azt kérdezted? Igen. Mert ugye a WoW az igen, ugyanúgy korszakalkotó volt, mint a Cségó, de azt korszakalkotónak is szánták. A Cségó meg egy egyszerű modból indult el. Hát inkább az 1-6 indult el modból, nem? Mert de az a Cségónak az őse. Tehát az alapötlet. Nem? Szerintem nem. Szerintem a Go-nak a sokkal inkább a Source az őse. Az 1.6 volt az, ami ugye az 1.5-ből, meg az 1.3-ból, meg az 1.0-ból jött. Tehát az még Half-Life mód volt. Szerintem Lali az egész Csét értette. Igen. Maga az egész Csé alakult. Az alapötletre gondoltam. Ja, hát az alapötlet persze, az egy módból indult. Igen. Nem, egyébként igen, szerintem nem tudom. Tehát ami most ilyen brutális játékos tömegeket produkál, az például most az Overwatch, ami nagyon igen. felment. Ami szerinted, tehát Balázs, hogy is van? Szerinted az a játék egy? Ja. Egy gyerekeknek való fosztogús játék. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Overwatchozunk, mostanában leszoktam jönni, és akkor Overwatchozunk, meg droppolj alá, minden, és akkor Balázs azt így benyögi. Ez csúnya. Egyébként szerintem azért lett nagyon jó a Source egyébként, mert abban pontosan lehetett célozni, emiatt nem csak egy reflex játék volt az egész, hanem lehetett taktikázni is, mert nem kellett megtanulnod lőni konkrétan hosszú éveken keresztül. Hát ez relatív, nem tudom, mert szerintem ez generáció kérdése volt ott is. Igen, nekem nem volt hozzá gépem, szóval én fixen emlékszem, hogy egyhatozunk vagy szorszozunk. Hát egyhatozunk, már a másik nem fut el a gépemmel. Oké. Okay. Meg az is olyan volt, érted, hogy a régi játékosok azok inkább a pályákat ismerték jól, meg a flasheket tudták dobni. Az újak meg úgy lőttek, mint az állat. Tehát... De akkor azt mondjátok, hogy tulajdonképpen azért volt szerencséje ennek az egész programnak, mert jókor volt, jó helyen? Szerintem igen. Meg hogy mondjam, tehát annak ellenére, hogy ugye az alapkoncepció nem változott, mert nem változott, azért azt lássuk be, annak ellenére gyakorlatilag több generáció kijött ebből a játékból. Tehát a Go az szerintem szépen elhalálozott volna a kiadása után másfél évvel, hogyha mondjuk ezt a skines mikrotranszakciós hülyeséget nem találják ki vele. Haldoklott a játék ott addig. Ott halt volna meg a francba az egész. Nagyon durva egyébként, hogy mennyire fel spirázta a játékosokat ez a mikrotranszakció. Mert ugye a mikrotranszakció miatt volt üzlet a játékban, és akkor iszonyatosan durván sokan kezdtek el vele játszani. Hatalmas húzás volt. De ez olyan szinten, hogy konkrétan én is azért kezdtem el gózni. Mert valaki így mondta, hogy te figyelj, esnek fegyverszkinek, mondom, tényleg, és akkor más színű, meg minden. Tudod, ez olyan, mint amikor a... Balázs, ennyivel meg lehet venni. Igen, tudod, Balázs, te vagy az, aki bemész egy boltba, és akkor ezt a füles szeretném. Jó, ez 3500 forint lesz, de... Van egy skiles füles 6000-ért. Ú, és annak más a színe? Igen. És mi esik belőle, tudod? Jöhet. Azt szeretném. Igen, de tényleg ez tipikusan az a reflex, amikor a csaj elkezd egy RPG-vel játszani, esik neki egy ilyen alaphelyen egy alapitem, és akkor így az az első kérdése, hogy rózsaszínben nincs. Tehát körülbelül egy ugyanez. És én is tényleg ezért kezdtem el vele játszani, mert hogy akkor lehet kékszínű koltom, és akkor az de jó. Amúgy én is a Chego skinek miatt jöttem vissza. Tehát, hogy én először kipróbáltam, játszottam vele, csináltam róla egy bemutatót, hogy tök jó, meg tök szuper, de hát, hogy érted, most Chego. Vagy Che, tehát, hogy így semmi szebb, meg jobb, az csak. Még van Molotov koktél benne, és akkor utána így nem is nagyon érdekelt, egyébként a játék is úgy egy nagyon alapszinten pörgött, és akkor rá egy, nem tudom, egy évre, vagy mikor ugye behozták a mikrotranszakciót, meg a ládát, igen, és a ládából esik valami, igen, és ezt el lehet adni tényleg, és az igazi pénzért utána Steamen tudom majd akkor így, meg úgy, meg amúgy, és ez így, hát ez tök király. Meg skinek, és tudjátok, akkor nem annyira voltak ilyen skin dolgok, tehát, hogy... Vagy és hát a weblevent belőle 800%-ot, igen. Király! Egyből! Azért és a biznisz. 500 eurókat elkölthetünk ládákra, király! Tökéletes üzleti modell egyébként. Én egyébként még mindig nem értem, hogy mi a jó ebbe. Tehát, hogy más színű fegyverrel rohangálsz. Nem csak más színű, mintás, stb. Neked másabb, mint a többieké. Igen, igen. Ez pénzbe kerül. Érted, neked miért jó, Lali, hogy sport Suzuki-t van, tök úgy megy, mint az összes többi Suzuki, csak szebb. Ezzel picit vitatkoznék, de nagyjából igazad van. Nem úgy megy, mint az Suzuki, mert a Kizashi gyorsan. Tudom, hát a sportfutómű, meg a satöbbi. De egyébként rosszul kezdődött a kérdés, mert Lali, neked miért jó, hogy Suzuki-t van? Autó téma! Autó! Hát mikor máskor, mint most? Képzeljétek el! Hétvégén, elmesélem a hétvégémet, mert ez nagyon kemény volt. Vasárnap hajnali 5 óra. Nem, hazudok, hajnali 4. Marci fel kell. Marci fel kell hajnali 4-kor, elkezd készülődni, lefürdi, stb. Tök jó. 5 óra 15-kor, drága kedves bátyám, megérkezik. Miért 5 óra 15-kor? Ez pontosan ki volt kalkulálva, mert ugye május 15-én van a születésnapom, ami 5. hó 15-e, és ugye, hogy mivel születésnapi ajándékot megyünk most beváltani gyakorlatilag, ezért 5 óra 15-kor megérkezik, mindegy, ez igazából részletkérdés. Aztán München, az úti cél, 700 km, let's go! 7 óra volt az út, különben 700 km körül volt. És részt vettem ezen a BMW Driver Experience nevű kis programon. Ott a BMW-nek az ilyen, hát nem is tampályán, ez egy régi lepülőpálya gyakorlatilag, és kim volt mindenféle BMW, de tényleg szóval egy ilyen pakba állt körülbelül 50-60 autó, de tényleg X5, X6, M4, M3, M5, 225D, 120D, meg minik. És tényleg ezek így álltak egy pakba, és részt vettem egy ilyen kis vezetési kurzuson, ami annyit tesz, hogy egyébként kicsit vicces a sztori, mert németül volt, echte németül, de tényleg egy büdös szó nem volt angol, és én oda mentem azzal, hogy mondom, én az angolt preferálnám úgy szívesen, de hát az nincs, na mondom, tök jó. És úgy kezdődött az egész, hogy déltől fél egyig egy ilyen elméleti... De te tudsz németül, nem? Tudok németül, nagyon bármikor be tudom neked mutatni a barátomat két oldalba eszé formájában, meg tudok kérni kenyeret, meg egyébként el tudom mondani, hogy a német oktatási rendszerben milyen iskolák vannak, meg milyen a családom, meg stb. De azt mondjuk, hogy helyes kanyartartás, meg kormány, meg ilyen alapvető autós szavakat, effektíve nem igazán tudok németül, ezeket mondjuk úgy angolul autós játékban. De miért ilyen kormányespacírem? Kormányos pácírem, akkor úgy tartsd a kezedet a kormányon, meg stb. Stb. De tök mindegy. Spácírem kezet tart, Mutter Brot! Így van. Szóval fél egytől egyik volt egy ilyen elméleti oktatás, hogy kell fogni a kormányt, hogy kell közlekedni autópályán, ne legyél fáradt, ha vezetsz, esőbe óvatosabban vezetsz, szóval egy ilyen fél órás ilyen, ilyen kis elméleti oktatás. Aztán beültünk az autókba. Akik értenek az autókhoz, ez egy 2016-os 225D BMW volt, full M-pakettel, de tényleg azt képzeljétek el, hogy volt benne, automata váltós volt, kormányváltótól elkezdve, a harmonkardon zenék, szóval tényleg abszolút full extra volt maga az autó. Tehát ez én nem, tökre nem értek hozzá, akkor ez egy legendary BMW volt? Gyakorlatilag. Hát annál egy kicsit kisebb, mondjuk egy Epic. Epic, aha. Igen, mert hogyha full M lett volna, akkor logikusan benzines lett volna, és M2-es lett volna, de annyira nem full, de M-pakettes volt, szóval a belterre az nagyon extrás volt, meg a külseje is. És ilyen BMW-ből volt 5 darab, mi pedig 10 voltunk, ami azt jelenti, hogy egyszer én, egyszer a mellettem ülő Zsosef vezetett. Zsosefra azt kell tudni, hogy ő az iskolában angolul tanul. Afrikai az Antillák. Igen, nem, ő egy német iskolában angolul tanul, de gyengébben tudja az angolt, mint én, szóval egy ilyen dinglish nyelven megértettük egymást, amit én nem tudtam németül, azt mondtam angolul, amit nem tudtam angolul, azt mondtam németül, szóval egy ilyen abszolút vegyes mondatok jöttek ki, de megnyugtatott a tény, hogy Zsozef is hasonló szinten volt, csak ő a németet azért perfektű nyomta szinte. És na mindegy, az egésznek alapvetően az a lényege, hogy 1-től este 6-ig ősz az autóban, és nincs mellette cseh oktató, meg semmi, csak a kis haverod van, akit melléd ültetnek, és gyakorlatilag mindenféle ilyen szélsőséges útkörülmények között ilyen reflextesztek vannak, meg hogy érezd, hogy mit csinál az autó, milyen úti körülmények között. Szóval volt olyan, hogy 80-ról 0-ra satufék vizes úton, volt olyan, hogy hirtelen kormányárántással ki kell kerülni egy akadályt, ami előtted van, ugyanúgy vizes úton, meg volt, hogy menj be egy kanyarba, egy ilyen visszafordító kanyarba, mondjuk 50 km/h bekapcsolt kipörgésgátló, vagy érezsz, hogy mikor csúszik meg az autó, meg stb. Nem, és alapvetően ennyi az egész, hogy 5 órán keresztül vezetsz, és valami irgalmatlan király élmény volt egyébként, de tényleg hihetetlen volt. Szóval majd láttok videót a csatornámon valamikor róla, amikor sikerül megvágnom. Hát nem tudom, én azt, hogy 5 óráig vezetek, az nem tűnik valami izgalmasnak. Nem úgy 5 órán keresztül, hogy 5 órán keresztül mész az autópályán, és akkor nézed, hogy jó, most 100-zal lehet menni, most 80-nal, most 130-al. De olyankor játszom magadban ilyen kis mini játékokat, nem? Igen. Tehát trakmániázol, meg mit tudom én így a fejed. Nem igazán. Na ja, szóval, hogy ennyi, hogy ilyen, és az volt a legjobb az egészben egyébként, hogy nem volt az, hogy ugye volt egy oktatópali, aki nem ült senki mellett, hanem csak úgy mondta, hogy mi az aktuális feladat, és amikor végeztél az adott feladattal, akkor megfordulta, és ugye mész még egy kört, szóval egy ilyen egy-másfél kilométeres szakaszon, tudod, vissza kellett menned. És ott az égvilágon azt csinálta, amit akartál. Szóval nem volt az, hogy cseszeget folyamatosan, hogy lassabban menjél, ne nyomja a dizé, stb. Hanem tényleg gyakorlatilag 5 órán keresztül egy full extrás autót úgy vezethetsz, mintha a saját kis játékszered lenne, amiért nem kell stresszelned, meg izgulnod, meg nem kell idegeskedned rajta, hanem tényleg nyomhatod neki, kicsit driftelgethetsz vele, azért egyszer-kétszer rám szólt, amikor így nagyon, nagyon, nagyon leforgattam azt a kettest, mert elfejtettem leváltani, akkor mondta, hogy mondta, hogy azért egy feladat volt, jó, most ne difteljünk, mondom, oké, bocsi. De úgy tényleg nincs az, hogy cseszeget, meg nem ennyi gyorsan, meg 50-nel mehetsz vissza, nem, simán fölgyorsulhat 100-ig, fékezhetsz, izé, minden vissza, szóval egy ilyen tök jó élmény volt. De azért nyugtass meg, hogy amikor rámentél egy ilyen nyílra, ami előre felé mutatott, akkor addig, amíg átmentél rajta, megnyomtad a gázpedált egy jobban egy kicsit, az volt a busz. Nem is kellett megnyomni, ment az magától. Igen. De és tényleg hihetetlen jó élmény. És egyébként az a kemény, hogy ahhoz képest, amekkora élményt ad, ahhoz képest nem is egy nagyon vészesen drága dolog. Szóval mindenkinek, aki így Németország fele jár, vagy Münchenbe tervez mondjuk egy hétre kimenni, annak egyébként abszolút tudom ajánlani. Nézze meg a BMW Experience, Driver Experience, valami ilyesmi a weboldala, és akkor azon keresztül lehet böngészni. Baromira jó. Egyébként tényleg hihetetlenül jó érzés. Jó élmény. És milyen autóval voltál? Ez egy új 225D BMW volt. Ja, hát azt hittem, hogy valami menővel mentek. Nem, ez egyébként egy alap. Tehát mint valami, tudod, ilyen Lambó, vagy ilyesmi, mondjuk gondolom, ja, azt nem adnánk neked oda. A BMW Driver Experience-en én is csodálkoztam, hogy nem kapok egy Mercit. De igen, ez egy 225D volt, és de ez egyébként ez az alap pak az egészben. Szóval van 330D, szóval az egy fokkal nagyobb motor, meg nagyobb kaszni. Van 5-ös BMW, és akkor vannak az M-es BMW-k, az M1, M2, amik ilyen gyorsabb motor. Most neked mondom, Alex, aki abszolút nem tudja, hogy mik ezek, hogy ilyen gyorsabb motorra rendelkeznek. Milyen az M-es BMW? Az milyen? Na, azért Alexet ne nézd le nagyon, Marci, mert Alex párszor elfenekelt engem, hogy finoman fogalmazzak, Forzában. És volt pár olyan... Attól még nem hiszem, Alex, hogy neked azt mondom, hallod, hogy ne szólj le. Nem 3 BMW vagy M1 BMW, hallod, az neked hol, bármit is mondta. Hogy ne tudnám azt, hogy a BMW 1... vagy 1.90, 1, 3B? E90. E90. E90. 3B? Nem, M5. Na várjál, tehát akkor E91, E5 vagy mi? Mindegy. Na, itt van, megvan. AMD-t írt bele, vagy az Nvidia-t még, Alex. Hát ez egy szürke BMW. Ez így van. És ezt vezetted? Ezek a Forzában, Alex. Nem, ezt mondom. Hát, veletek is beszélt az ember, tényleg. Hihetetlen. Marci. Várjál, akkor, várjál. Marci, én átérzem az örömödet. Figyelj, én egy autó szakértő vagyok, tudni szeretném, hogy mit vezettél. Mi volt a neve? BMW? BMW 225D. Tehát nem B, hanem D-re kerestem rá. D-nes, 225D. És ez egy, hát ez egy sima mezei BMW. Ja nem? Ó, nem! De, egy kicsit olyan átlagosnak néz ki, átlagos BMW, de egy kicsit sportosabban néz ki. Ugye? Jót nézek? Gondolom, jót nézek. Nem jót nézel, az egy traktor, Alex. Jaj, hogy ez a Bobcat! Írd mögé, Alex, hogy Pack M. Pac-M. Pack M. Pack M, igen, BMW. Nem, cseszétek meg, de tényleg, hagyjatok békén. Azért érzed, hogy... adnak neki. Jaj. Jó, hogy nem kontra, vagy ilyesmi. Kameri, az a rövidítés volt. Na, ja? De ez egy kombi? Nem. Ez egy kombi család. Ez egy kupé. És Marci, hallod? Ez egy kettes BMW-ből. Marci, azt mondja! Marci, azt mondja! Nem! Ez érzem, hogy megőrül. Van, Marci, ezzel mentél, Pekem, BMW, ez ilyen kis busz, ilyen a Bekem? Az nem egy izé, valami... Mit néztek? Az a Trekem. Azt mondja, a kis busz családi. Én meg itt nézem, hogy David Beckham? David Pac-Man. Jó, és úgy focizik, hogy így kapja el, így a focisták. Poin. Gyereke. David Pac-Man. Na, tehát akkor ez a családi kis busszal mentél. És hallod, írogatják a csetet. Ezért nem mentem volna ki. Írogatják a csetet. Ausztráliába. Hogy azért azt mondani erre az autóra, hogy sima mezei BMW kicsit túl van tolva. Igen, most egyébként, most, hogy megláttam belülve, hogy néz ki, azért ez nem egy rossz autó. Azt a rohadt teged, de jól néz ki. Nem, ez egy baromira szép autó. Hú, de még külön ilyen kis ilyen navigation cucc van ott jobb oldalt, meg minden, ugye? Aha. Ez rohadt jól néz ki. Na, tök csöves. Egy lepukkant szar. Ja, mezei BMW. Semmi. Egy jó Fiat Multipla, én azt mondom. Az az így. Holna most vágjátok, hogy kidobott rá egy izét? Fiat Multipla. Vágjátok, hogy egy AG-t dobott, ki rá? Egy BMW AG-t? Mi az az AG? Én néz ki. Akciengizelsen. Én most tökre nem vágom, miről beszélsz. Én sem vágom, mi az az AG. Belinkeltem. Oho. De jól néz ki. Mi ez ilyen? Ezt vezetted, Marci? Nem, ezt nem sajnos, ez kimaradt a repertoárból. germancarsforsaleblog.com. Hát ezt köszönjük a reklámot. Köszönjük a German. Ja. Köszönjük a germancarsforsaleblog.com a poddost. És most buktak 10-20 millió dollárt, nyilván. Mert gondolom nagyon pörög. Hát meg amúgy egy blogról van szó, tehát hogy így... Marci, epikokép, amit betettél egyébként. A legjobban neked azt tetszik, amikor a műszerfalat lehet látni, és a párosított telefon az a Jessica's iPhone. Ja, azt én sem értettem egyébként, mert konkrétan Joseph fölt az autóban, meg én is. Mind a ketten néztük, hogy ki az a Jessica, de tényleg. Ezt vágjátok az új távszabályzóját. Távszabályzó? Jó van, már hülye vagyok. Az mi vagy új... te a nagymamád? Távszabályzó. Távcsévélőjét. Vágjátok a... Ott majd a távcsévélőt, annak a doboznak, te, ami van benne a joki. Jó van már, ne toljuk úgy. Ne toljuk úgy. Most kezdődik a joki. Tehát az új, az új kulcsát az új BMW-nek, ezt, ami van kijelző is. Aha, és akkor ilyen kis android van rajta, vagy mi a szar, és akkor ott... Valami retek. Lassú is. Te gyakorlatilag áll. A kulcson van egy izé, egy kijelző, ami nem tudom miért jó azon kívül lemerül, mint a szar. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy lemerül, de lehet egyébként, hogy lemerül. Hát van rajta egy kijelző, mint egy izé okosóra úgy néz ki, hát csak lemerül. Kérdésedre válaszolva, azért nagyon nem, jó, mert rajta le. Tudod nyomkodni, hogy álljon ki neked az autó. Megálljon be. Meg a múltány. Egyébként az Apple Car, meg ezek olyanok, hogy ahogy berakod a telefonodat Bluetooth-szal, ugye egyből párosodik, és vannak olyan alkalmazások, amik kifejezetten optimalizálva vannak ezekre a navigációs berendezésekre. Nem tudom, ilyen Spotify, meg ilyenek, tudod, és akkor ott a számváltók, meg ezek így megjelennek. Plusz van olyan autó, ami szól, hogy ne hagyd benne a kocsiba a telefonodat, hogyha kiszállsz, mert ugye érzékelő, hogy még Bluetooth-szal párosítva van a Jessica. Az öreg Jessica, mi? Milyen Jessica? Az öreg Jessica. Na most itt teljesen leragadtam a germancarsblog.ryantwitch.hu.com-on. És utána meglátogattuk a BMW Veltet. A bmw.twitch.ryan.626. Pont soha nem jegyzed meg weboldalt.com.org/vo/tv. És mi a szarnak jó egy kijelző a kulcsra? Még mindig nem vágom. Nagyon menő a kulcson egy kijelző. Hát most gondolj engedd bele, el, hogy tudsz Alex, vele. Engedd el. Backment játszani. És akkor írja, hogy 80 liter van a tankban. Hát ez rohadt jó, de hát ezt a műszerem falon is meg tudod nézni, nem? Hát igen, de... De mi van, ha nem ott akarod? Egyébként igen. Vezetés közben mit csinálunk? Előkapod a kulcsodat és lecsekkolod. Még tényleg ott van? Mivel a Teslában már van az újakban ez az autó drive, adnék hozzájuk egy okostelefont, amit addig tudsz nyomkodni, amíg megy az autó, hogy ne odatkozzál. Én azt csinálnám ilyen, legyen benne SIM-kártya a kulcsban, tudjál fogadni üzeneteket, ja, rohadt jó lesz majd, mikor tárgyaláson ősz, és ó, csörög a BMW-m. Csörög a kulcsom, és így bedugod. Csörög a BMW-m. És így belevágod a füled. Ja, bocs, megszokás. És mit tudom én, így haza tudod küldeni a kocsidat. A BMW-det. Nem tudom, mi értelme van. Itt? A parkolóban miért nem jó? Mindegy, és így útközben így széttörik, és így megy ott, hogy a tárgyalás véget ért, és így oda gurul egy ilyen alváz, és akkor rajta van még 4 benszülött, és szereli róla az ajtókat, tudod, meg az ülést, és akkor megérkezik a szuperkocsinak a négy kereke. Úgy tolják oda, hogy ilyen gördeszkán gurul. Gördeszkán, ja. A kerekeket is. Ja, hát ugye most volt ilyen, hogy ráadásul az ilyen... nem mi voltunk, csak fölültünk. Volt ilyen, tudod, hogy a Teslának ugye kellett berakatni a autó motorhangot, hogy ugye meghalld, amikor jön, és ugye amikor lecseréled, ja, ja, ja, akkor így lehetne ilyen muzsikát berakni, hogy így kívül szól. De egyébként ehhez nem kell Tesla egyébként, mert régi jobbkormányos BMW-kből is például a 8. kerületben lehet hallani, hogy jön. De nem azért, mert jön a motor hangja, hanem üvölt ki belőle a hudalmas cigányzene. Igen. És így bárhonnan, fixet. Mennyire kemény lenne már egyébként, hogy tényleg, tehát így ismerték az ilyen igazi kamionos parasztokat, akik beleveszik a kamionjukba ezt a tőt, nem is a, most ez nagyon fejemben, hogy tőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrőrő ami volt a Hazád megye lordjaiban, vagy mi a rákban, az a dudahang. És akkor azt beraknád a Teslába, mint motorha. Ez a tü-tü-tü-tü-tü, valami ilyesmi. Hallod, nem, a szart, a Nokia, régi Nokia csengő hangot raknám be, vagy az iPhone-t, hallod, megvan az igazi trollság, elmegyek Amerikába, veszek egy Teslát, eddig jól megy a terv, veszek egy Teslát, és berakom autóhangnak az iPhone-nak a csengő hangját. És akkor megyek majd a tü-tü-tü-tü-tü-tü, és mindenki nézegeti majd a telefonját az úton. De mi ez, nem a Star Wars-nak, amikor bemenek a bárba, annak a zenéje volt? Nem. Nem, ez a marimba volt. Így fogsz majd haladni. Ez ja, volt a Star Wars-ban szerinted, Keveri, vagy ez? Igen, a Star Wars-ban. Tudod, amikor az iPhone csengő hangja csörgött. Igen, az Star Wars-ban. Milyen epikus izenet. És így jöttük a Star Wars-ban a bárban. De tényleg, ez amikor a trombit állnak. És írja valaki, hogy de akkor legyen már ilyen benzingőzgenerátor. És akkor, és abban meg majd benzint fogsz belönteni. Meglepődnél, hogy hány gyártó alkalmazza ezt, hogy akusztikailag tuningolja az autóját. Ja, ugye van egy ilyen Renault, nem is tudom mi. Mivel a kiukasztják a izét, aki pufogolt, és akkor jobban szól. Az A4-esben például van egy olyan modell sorozat, ahol egyszerűen úgy generálnak plusz motorhangot az autónak, hogy a hátsó dobokban, tehát a legutolsó kipufogó dobokban van egy hanggenerátor. De nem, hát a... De miért beleraknak egy ilyen csörgő sípot? Dobozokat kötnek. Ennyi nyilván azt raknak bele. Modern technológia 2016. Nem, a nem hát van ugye, hogy például... Amikor tudsz konkrétan választani, hogy te milyen... Az Marcia, tudsz, és fogsz menni. Hogy milyen motorhangot akarsz, hogy most legyen egy űrhajó, most legyen egy sport, most legyen egy Lamborghini, tehát és konkrétan választhatsz, hogy milyen... Hát azért az űrhajó, amikor így mész a izé a kertvárosban, és aki... Nem, igen, 0-28-ig tekerje, ott lehet hallani az eredeti motorhangot, és egy kicsivel később a... Jó, ezt most lenyomom akkor catpodba. Ez a sima. Ez a sima, igen. Ah, és oh. Akkor egy öblösebb hangja van, értem. Hát ez jó, ilyen nekem is kéne. Jó. Milyen fixen jó lenne. De hogy konkrétan ez egy mechanikus dolog, vagy ez valami digitális? Én úgy tudom, hogy van ahol konkrétan tehát zajt nyom be, tehát aminek a levegő átáramláshoz nincs köze, csak annyi, hogy van egy ilyen plusz dob, és onnan konkrétan valami hangszóró, vagy valami ilyesmi nyomja bele a hangot. És van olyan, ahol köze van az áramláshoz is. Tehát például ha már autókról beszélünk, ugye a Holden Special Vehicles-nek most jönnek le az utolsó modelljei a gyártósorról, mert hogy teljesen be fogják zárni a Holdent, tehát így az Ausztrál GM gyakorlatilag megszűnik. És nekik vannak ezek a, hát úgymond ezek a szuper sportautóik, és ott például állítható ugyanígy a kipufogóknak a hangzása, de ott teljesen mechanikus úton van ez megoldva. De várjál, beteszek egy ilyet is. De abba akkor már tényleg az izé a csörgő síp megy. Igen. Csörgő síp. De hát nem úgy, hanem, hogy tudod, ahogy működik a csörgő síp, hogy van benne egy ilyen kis golyó, és akkor az ott tekeredik a vakaró. És akkor gondolom ebbe is azról, hogy van benne valami, amit ott verd, és a kipufogó aztán szóval... Persze, egy ilyen kis manó. Egy kis manó benne. Beleraknak alatt egy Marék Schrödert. Igen, és akkor szondgenerátor. De tényleg, hogy erre senki nem gondolt, hogy sípot rakjon a kipufogóba. Mondjuk, hogy ilyeneket lenne, hogy egy Kickstarter, Kickstarter, most azonnal dolgozz ki a tervet, és... De tudod, hogy milyen legyen ilyen sorjás műanyag rózsaszín, és legyen benne egy golyó. Abszolút, de mindenképpen legyen benne egy drón. Nem, egy nyakba akasztó is kell hozzá, ami a lehető legolcsóbb ilyen szövet, ami két nap után szétesik a nyakadon. Viszont úgy kell promózni mindenféleképpen, hogy kézzel készült, handmade. Nem, az egy dolog, hogy kézzel készült, de appal is működik. Tehát, igen, tehát van a nyakba. Meg hogy a busy life, tehát hogy mennyire elfoglaltak a mostani emberek élete, és ez mennyire megkönnyíti majd. Igen, meg a productivity. Ettől sokkal gyorsabban fogod a melót elvégezni. Egy iPhone és iPad appot mindenképp kell, hogy tudd a... Mit is gyártottunk el, is felejtettem. És igen, support. A kipufogó hang generátort nyakbaakasztóval tudjad menedzselni. Igen, és kell hozzá egy időbeosztás, hogy everywhere, every time. Ja, és smartwatch app is kell rá, hogy tudsz szinkronizálni. Igen, azt mondom, hogy egy Apple Watch, meg egy Android Gear, meg akkor már legyen a VR, az androidos VR, meg akkor legyen rajta még Oculus support is, hogy tud nézni 3D-ben ott bent, ahogy vergődik a felfújós fújóka. Köszönöm szépen. Ez nagyon jó volt. Felfújós fújóka? Az mire gondoltál ezzel? Hát már az a baj, hogy már így a mondat felénél éreztem, hogy abba kéne hagyni. Csak a felénél? Na ez a kemény. Jaj, te. Jó van. Miről beszélgetünk egész eddig? Most ugye is felejtettem. Hallod, azt tényleg, írja Rambó János, hogy a Family Frostos autónak a hangját kéne berakni a Teslába. És így, hallod, és így megy a Tesla, és így igen, és csak annyit látnál, hogy a gyerekek rohannak ki a lakásból. Hát ha Balázs menne vele, még hiteles is lenne. De itt sebességfüggően kéne megcsinálni, nem? Hogyan? Sebességtől függő lenne a hangja. Tehát ja, igen, gyorsabban hadarna a dallam. Nem, hanem akkor raknál alá a beatet, az a tört, tis, tört, tis, és akkor meg... Megvan egyébként a Bangarangnak. Ez a lowriderben is. Azt tudjátok? Na, az ott megvan fejbe. Na, tehát úgy képzeljétek el engem egy fagyis kocsiba. Ja, igen. És akkor szólj anyádnak, küldjön pénzt. Azt mondja, hogy a Renault Capture-ben van űrhajó hang. Az tényleg a Renault Capture. De az milyen az űrhajó hang? Nem? Igen. Capture az. Hát én most rákeresek, hallod? Hát keresd rá. YouTube-on Renault Capture és Spaceship, valami ilyesmit utána írunk. Ship. Nem. Csak nehogy fölcserélje a szavakat, és Renault Spaceship Capture legyen. Mert akkor csodát látunk. Hát nem találok ilyet. Pedig ha lenne, akkor tuti szarig lennénk belőle videóval. Vagy ha normálisan rá tudnék Mindjárt megkeresem másodpercet. Jó lesz, most itt teljesen elvesztettem a fonalat. Ezt a Spaceship, mit nem találok ezen? Mindjárt megkeresem, mondom egy pillanat. De egyébként jó, hogy így élőadásba keresünk. Igen. Abszolút, ennél izgalmasabb tuti nincs. De így googlizgattok, tudod. Igen, és akkor így, de durva, nézd, ezt átküldöm, de így a show notes-ba semmi különbe, csak így, tényleg, de durva. Azt nézd, itt találtam, hogy küldöm a linket, de ne rakd be show notes-ba. Jaja, nehogy a hallgatók is valamit tudjanak. Na, látszok, vannak témáink? Bármi? Most kicsit ilyen szedetvedett társaság nekem vagyunk van. Egyébként. Na, mondjad, melyik? Az első, legelső, ha jól tudom, bár nem vagyok benne biztos, ezért nem mondom biztosra. Megtaláltam. Ezzel befogtok kívülni. Itt van. Ez. Hát ez kávéli, ez rohadt kellemes. Ez a Renault-nak az új feature-e, az új Sound Generate, ez valami zseniális. Srácok, ezt meg kell hallgatnotok. Ez mehet podcastbe is amúgy. Ez már az a hang. Hány másodpercen indítsam a hangot? Az elejétől kezdve már az a hang megy. Azt hiszem. Igen. Mert akkor indítom úgy, hogy a nézők is hallják. Ez csodás. Ez, és erre változtatja neked a jó kis izére, a kapcsol. Ez mi a szar? Alex, ez benne van ebben az autóban, érted? Nem hiszem. De ez benne van, ez ott van benne. Ha veszel egy ilyen autót, akkor megtalálod és tapasztalod. Ez megtörténik. Ez ott van. Át tudod változtatni a Renault-nak a hangját erre. Hát ez a durva. Ez tuti. Hát mondjuk ott van az interfésze a Renault 2035. De várjál, de ez nem ilyen... Utángyártott? Ilyen, nem, hogy le lehet töltögetni dolgokat? Nem, ez gyári. Ez gyárilag benne van. Valami leesik. Igen, ez gyárilag benne van. És hírják a Cavalry-k grand zörög. Van ilyen nagyon vad. De tényleg mit csináltál Cavalry-vel? Valami iszonyat hangos volt. Nem valami chipset töltöttél ki egy tálba? Valami ilyesmi? Nem, egy kültös kalácsot odébb raktam. De olyan szinten volt hangos... Egy Bobcat-tel? Tényleg! Olyan szinten volt hangos. Egyébként én mindig itt szólok a srácoknak lent, tisztelt a kivételnek, hogy mutoljátok már magatokat. Marci a múltkor építkezésbe fogott bele így Bobcat közben, és minden második másodpercben volt valami csattanás. Nem, az még régen volt. De most is leesett valamit. Itt körülöttem mindig leesik valami, amikor podcastezek amúgy. Hát persze, mert izével Bluetech-kel ragasztod fel a falra. A Ford szajra. Ilyen gumával. Is tudod, mint a reklámban. Nem, az a izé volt, hogy csávó felragasztott, és akkor a mit tudom én milyen pillanatragasztó olyan erős, hogy... Na. Az. Olyan erős. Szóval az első olyan Kickstarter-es projekt, amiből konkrétan Amazon produkt lett, tehát konkrétan boltokban van még minden, az a nyomkövetős bőrönd. Ilyen utazó bőrönd táska. Jó, mondjuk azt tökre látom a hasznosságát. Tehát, hogy az a lényege, hogy ilyen Bluetooth-szal, például, hogyha a közelébe vagy, akkor tudja érzékelni, hogy ott van a közeledben, van egy ilyen kis interfész belülről, meg tudod vele charge-olni a telefonodat, annak nem látom sok értelmét, de mondjuk reptéren de, annak látom értelmét, viszont... És akkor nem egy powerbanket viszel magaddal, hanem egy bőröndöt, ilyen iszonyat nagyot is ott. De az a lényeg, hogy a Bluetooth-szal például érzékeli a telefonodat, és akkor ugye, hogyha beállítod meg minden, akkor írja a telefonod, rögtön elkezd notification-eket küldözgetni, hogy elhagytad a táskádat. Tehát egy ilyen, azt hiszem, ilyen 6-7 méter után. Tehát ha ott hagyod valahol és elindulsz, akkor ízik küld egy notification-t, és megmutatja, hogy hol van a táskád. Tehát szerintem egy például ilyen antilopás gátló, meg mit tudom én, ezeknek jó szerintem. Én azt hittem ebben valamilyen GPS vagy ilyesmi van, a Bluetooth az nem tűnik nagyon. Hát nem hiszem, hogy akkor gépre fel lehetne vinni Beach GPS-szel, nem? Hát miért nem? Mondom azt mondom, hogy GDP-vel, de... GDP-vel nem lehet a gépre. Vigyázz, a GDP van nálam! Vigyázz, a GDP nagyon jól teljesít! Na és... Igen, és akkor így jön neki a pólójá alól a pénz. A GDP! Na és... tehát az a lényeg, hogy tudod így trackkelni, hogyha ott van a közeledben. De ez olyan, hogy ezt így felviszed gépre, és ott van a fejed fölött, tudod? Ez akkora bőrönt. Tehát, hogy ilyen ruháidat bele tudod rakni. Tehát, hogy ilyen aranyos, nem tudom mennyibe kerül, fogalmam sincs, szerintem drága. De hogy az a lényeg, hogy ez Kickstarter projektként indult, és rendes Amazonos, meg ilyen bolti produkt lett belőle, nem pedig csak ilyen internetes felkapás, mint amit miről most másodszorra játszanak el. A nem tudom kik. Ha már szóba került a GPS meg az autók, az új Top Gear-t láttátok? Mit csinált az új? Top Gear-t láttátok? Az új szereplőkkel? Nem úgy, hogy nem, de a régit se. Júj. Na, figyelj csak, ez durva volt. Bátor volt. Na, figyelj csak, kik az új szereplők? Én nem tudok róluk. Ha jól tudom, az egyik Jack Black. Hát nem, mert Curtis Géza meghal benne az elején. És aztán jön Berény nem Miklós. Ez nem az? Nem, ez nem a Top Gear, hanem a Top Barátok. Na, Top Quest. De hogy mondjátok már, hogy a, kik az új szereplői a Top Gear-nek, ugye, mert a régieket összeverték, aztán felpofozta. Aztán... Nem fordítva. Vagy akkor felpofozta, aztán összeverték. Na mindegy. De hogy ugye ki az új stáb? Az egyik ugye Chris Evans, ő azt hiszem egy brit humorista, Matt LeBlanc, őt gondolom ismeritek, azt hiszem Barátok közben játszott, vagy miben? Mondjuk a Jó Barátokban, de... Vagy Jó Barátok, bocsánat. A Joy, nem? Joy, igen. Igen. Sabine Schmitz, ő a német autóversenyző. Őt már ismerjük, hát kérdezzetek mindenkit. Igen. Sabine Schmitz, a Würbungeni Wismek. Meg valami Barátok közt. Igen, Sabine Schmitz. Akkor nem ugrik be, hogy milyen Harris. Harris Monkey a Twitter. De várjál már, most csak azt akarod nekem mondani, hogy nem is felesz benne Jack Black? Nem. Ez az volt az egyetlen reménye, hogy így megnézem újra. Bocs, hülyeséget mondom, Chris Harris. Azaz, Chris Harris, köszönöm. Chris George Harrison egy zeneszerző volt. Liverpoolba született 43. február 25-én, ha érdekel benneteket. Ezt így megint, mint a múltkor, csak úgy tudod, ugye? Hát, fejből várjál. Csak úgy vélezem meg. Eszembe jutott. Tudod, és ezt 20 év így bekajálta volna bárki. De most így a Wikipedia hülye vagy 20 már. 20 éve valószínűleg nem is tudtad volna ezt így bemondani. Igen, de ne zavarj össze. Igen, folytassuk a beszélgetést. A stábból egyébként az egyetlen hiteles arc az kb. A Chris Harris. Igen. Tehát körülbelül ő az, aki egy szinten van a Clarksonékkal. Hát valószínűleg nem is ez a lényeg, nem? Inkább az, hogy szórakoztató legyen. Hát nem tudom, lehet. Nem akarok spoilerezni, nézzétek meg, és legközelebb beszéljünk róla. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. A tiédre is, Gergő. De beszélsz amúgy az, ami most kijött magyar szinkronnul új, vagy ami most a Vadonat új stábban lett leforgatva? Az új stábban már megjelent az első epizód. Húha. Na, annak kíváncsi leszek a sajtó visszhangjára, mert egyelőre rühellik őket. Milyen rendesek, hogy a Stig is rajta van a képen, meg a pincér is. A Stignek egyébként jött ki most egy könyve, aki volt a Stig, nem tudom hirtelen nevét, arra ti hallottatok? Hogy igen. Akkora védelem alatt tartották konkrétan a csávót, hogy már az öltözetbe kellett bemenni a forgatásra, Szani. Nem volt az, hogy ott átöltözik, tudod, kis kényelmesen. Nem, ott abba a ruhába kellett neki forgatásra menni, mert konkrétan a stábsagok sem tudták, hogy ki a Stig. Igen, én úgy hallottam, hogy többféle Stig volt, tehát hogy nem csak ő volt. Igen, ő 2006-ig volt talán, aki... 2003 és 2010 között, és Ben Collinsról van szó, hogy valaki nem tudná. Így van, ő az. A lényeg, hogy pontos információkat tudok. Na igen, Alex, te itt elkezdtél itt valamit nagyon mondani nekünk. Nem, megtaláltam közben a táskát, mert belinkelték, hogy ez a Smart Carry-on Suitcase, ez iOS Android Blue Smart, az a neve, 450 dollárba kerül. Na, hát ez még táskához képest egy baráti ár. Ne viccelj. És azt írja, hogy akkumulátor két darab USB porttal, 3G plusz GPS location tracking, tehát akkor mégis van benne. Nagyon van könnyű. Van el a GDP akkor. És van dupla lock van rajta, van egy réteg kulcsos, meg egy réteg digitális lock. És akkor fognak egy snitzert, felvágják az oldalát és visszát. Gyakorlatilag, de műanyagból van. Na. Mondjuk hát ennyi. Én azt várom, fiúk, nem tudom, Korongvilágot olvastátok? Nem. Hogy tessék? Korongvilág című sorozatot, regény sorozatot olvastátok? Ja, hát persze, azzal keltem, feküdtem évekig. Nem, amúgy nem olvastam. Google-en és akkor nézni. Ja, jó, hogy mondod. Mit is mondtál, Ali? Arra nem szakadozott. Nem mondom még egyszer. Korongvilág, várjál. Korongvilágban volt egy olyan utazó láda, ami a gazdája után rohant egy végig. Egy sárga kis növény, igen. És addig, ameddig ezt meg nem csinálják, addig szerintem semmi értelme nincs ezeknek az okos bőröndöknek. Majd akkor, amikor mint egy kiskutya jön utánad, akkor oké. Tehát, hogy konkrétan az nagyon creepy lenne. Tehát én rendesen paráznék. Hát meg követ folyamat. Legalább menjen előttem. Megmondom, merre legyek. Egyébként az üldözési mániát sokkal. Hát tudom, mit mond az üldözési mániát. Hát attól, hogy üldözési mániás vagyok, még követhetnek, tehát hogy még üldözhetnek. Gondold el, mekkora lehet, hogy szegény bárhova megy, mindig követi egy táskát. De tényleg, és így nem is utazok sehova, de ez a hülye jön. Még berakom a szekrénybe, azt így kimászik, jön utána. Bezárkózik, és egy ilyen sötét idő függönögül néha kint. Egy bemegyes, és ott a táska kint. Van itt fantázia, rendesen, jó van. A múltkor úgy találtam meg a bőröntömet, hogy rá volt szigetelő szalagozva egy kés. Igen. Nem ja, tudom, így érted, elmegyek WC-re, az benyit rám a bőrön. Ezt ott ül. Ezt bocs, végeztél? Amikor követ, akkor meg ilyen... Egy bőrön van, megy már vissza. Hát, és amikor ízi, amikor követ, akkor ilyen hangot ad ki. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö nem is követ igazából, csak úgy mindig megjelenik valahol is. Utána így úgy, mint a G-men a izében, a Half-Life 2-ben, tudod, néha, hogy kisétál a teremre. Tényleg, igazából várjál a Half-Life-ba, akkor G-men az nem ő sétált, hanem a bőrön sétált a G-men. De várjál, de akkor az a legcreepy... Igen, az G-men formájú volt. Nem, hanem nem G-men formájú volt, hanem olyan régi volt, hogy mindig elbaszódott, és G-men kereste a táskát, azért láttad, csak hogy megy mindenfele. De hogy azt vágott, hogy pont erre gondoltam, hogy olyan lenne a táska, mint G-men, hogy csak annyira láttam meg, hogy befordul valamelyik sarkon. És így életed végig azt nézed, hogy egy sarkon befordul mindig egy táska. Valós. Jó, szerintem ezt most tartoljuk el, kis tartalán, mert... G-men a követő bőröm. Nem, G-men a nem követő bőröm. A nem követő, az elmenő bőröm. Egyébként írják, most megnéztem a Raki Bele review-kat. Bele se tudsz pakolni, mert sosincs ott. Nem, egyszer belepakolsz, és életed végig követed, mert nem tudod utolérni. Egyébként írják, akkor ez hogy... igazából egy fitness kütyű? Írják, mozdulj gamer, ez meg mozdulj túrázó. Na, de hogy azt írják egyébként, hogy ami nagy fail, hogy de kb. Egy pár centiméterrel kisebb, mint a minimum, ami kell az American Airlines-nak. Tehát, hogy így gyakorlatilag nem tudsz felvinni a gépre. De hát jön úgyis utánad, minek felvinni. És így az itt látsz, hogy mit az utcán megy felett egy repülő, és alatta megy egy táska, így az úton végig minden. És így rohan utánad. Nem, így nem... Mint R2-D2, tudod, ilyen... Nem, rendesen felszáll, hát ott ül, ő az első osztályon utazik. És így hoznak neki így pesgőt. Igen, és így néha kinéz így rád az első osztályon. Az ülés mellől így. De csak így, de tudod, hogy amikor így oda néz, akkor vissza. Akkor vissza, igen. Azt hiszem, követtek idáig, tudod, és akkor ugye a filmekben ezen túl ez is megjelenik. Követtek idáig, igen, végig az az érzése volt, hogy egy G-man bőrön követ egy bőrön, érted? Jó, megvettük ezt az ötletet. És így, tudod, így ott vagy a safariban, és mi volt az? Ja, csak egy tigris. Ja, akkor jó. Nem G-man bőrön. De egyébként nem. Tudtok képzelni még ilyen gadgeteket, amik így követnek? Hát az hát ezek után bármit. Hallod, hiszi egyébként, ami real. Bármikor ott lévő vonalzó. Hát ez rohadt. Vagy egy dobarrész. Az aztán a gadget. Hallod? Nem az, hanem egyébként... Megyek, tényleg itt van, sétálok, és így, tehát bejövök az ajtó, és mindig hallok egy koppanást. Ó, hát a vonalzom, hát kimaradt, jaj, nem így, tudod így, lennállnak itt a kollégák itt a parkolón, és így, bocs, van tüzet, és akkor írt, hogy megszólal egy hang, onnan nem várod, és így momentán nem dohányzok, és ott van egy vonalzó, de így ott áll, és néz. Nem, hanem ott van a bőrön, abban kijön egy vonalzó, aminek a tetején van egy égő gyújtó. Na, de hogy, rákerestem. Jó, én ezt még nem hiszem el. És iszonyatosan durván nem tudom, mit akartam mondani, mert elizéltétek az egész ötletemet. Köszönöm. Hát de rákerestél, nem? Én rá bizony. Egyébként nem tudom, ami létező gadget, ami most így eszembe jut, az a drón, ami követ, az a sport drón, és akkor de sielsz. De az létezik még? Persze. Nem, az is egy jó Kickstarter projekt volt. Ja, hát azt nem tudom, hogy szuram, hogy valamikor volt róla valami. Tehát az alapötlet amúgy nem rossz szerintem, tehát életképes. Most beütöttem, hogy paranormális tárgyak, hát ha van valami, valami bőröndös. Beírom, hogy olyan itemek, amik követnek, azt mondja... Azt mondja... És akkor feljött az Outlook, Office Support. Követ az Office Support! Hallod, gondom van a Word-del, és akkor így onnantól kezdve mindig ott állnak majd a házad előtt, meg tudod, hogy... És tudod, ezt tudod igazítani középre tudod, van a az az Office segéd, tudod, az a izé... Az a kis az így fixen követne, azért az meglepő lenne, nem? Hogy így elrontasz egy szót, megjelenik melletted és aláhúzza pirossal. És így rákerestem, hogy items that follow you, és így az első kép az, hogy rá van írva, hogy don't do this. Items that follow you, és egy Apache helikopter, tudod. Azt mondja, van egy ilyen Sony's voice controller can follow you around the room. Tehát egy ilyen golyó követ gyakorlatilag, egy ilyen fényes golyó gurul utánad. És voice controller is. Az a neve, hogy voice controlled. Nem, voice controlled speaker, tehát ez egy hangszóró. Speaker, jó. Tehát, hogy egy téged követő hangszóró. Van egy olyan kukafiúk, ami nem követ téged, de valamit eldobsz a szobában, akkor megpróbálja az elkapni. Az csak egy rumor volt, az nem igazi termék, nem? Tehát az nem kell. Szerintem ezt meg lehet csinálni. Akkor itt szivatod a kukát, hogy eldobsz egy fél disznót a szobában. Júj. Az a baj, hogy bármit mondtok, mindent szét lehet trollkodni. Tehát így nincs olyan, amit nem. Most teljesen. Most ilyen itemeket keresgéltek élőadásban. Konkrétan én találtam az eBay kísérteties festménye. És így, hát hagyjuk. Tehát, hogy ez a, tehát kb. Ilyen 20-as listát tudnék kitalálni. Tehát ilyen bizonyítékok voltak, hogy figyelj, várjál. Te őszintén kéne egy ilyen konteus műsort csinálnunk, szerintem nekünk az nagyon jól lenne. Milyen műsor? Figyelj! Ilyen konteus. Abszolút, de várjál, figyelj, egy... Illuminátit. Igen, egy ilyen képről van szó. Egy férfi azt is állította, érted, egy férfi állította, tehát itt már nagyon hiteles a mondat, ahogy kezdődik. A vadonatúj nyomtatója nem volt hajlandó kinyomtatni a festményt, pedig a gép tökéletesen működött, és minden más nyomtatási feladatot elvégzett. Nagyon-nagyon-nagyon para. Nagyon para. És akkor lehet, hogy nem volt bedugva az USB, az se. Paranormális kép. Ja, és most valaki belinkelte nekünk, hogy akkor olyan lenne, mint abban a régi Watson játékban. A Sherlock Holmes játékban a Watson, ami úgy volt megcsinálva, hogy nem volt járás modellje. Ezért amikor hátat fordítottál neki, akkor mögé spannolt. Gyakorlatilag egy horror játék lett belőle, mert amikor nem nézted, akkor mindig közelebb került. És csak annyit láttam, hogy áll valaki melletted, amikor forogsz. Ne, komolyan, itt van, nézd csak. Ezt már múltkor meg is találtam, és iszonyat creepy, tehát gyakorlatilag egy horror játék az egész. Tehát a Sherlock Holmes játékban ott áll Watson, és hogyha elfordulsz, akkor itt tök máshol fog állni közelebb hozzád. Mert nem akarták megcsinálni a járás animációját. Iszonyat creepy, nézzétek meg. De mi az, hogy nem akarták megcsinálni? Hát nem tudták, hogyan kell. Tehát így nézd meg, így elfordul a csávó, és így már nincs ott. Nézzétek meg! Köszönöm, oké. Közben Kaverinál is minden történik a háttérben. Ja, hát irodában vagyok, még itt dolgoztunk közben. Ja, még közben. Irodában vagy? Ja. Aha. Watson is creepy, ez a... Látod, amit küldtem? Tehát az a lényege, hogy ugye a Watsonnak nincsen járás animációja, ezért mikor elfordulsz, akkor rád teleportál, ami iszonyatosan kellemes egy ilyen Zsú, játékban. De creepy. Ez mondjuk kicsit para. Tehát ha még valami hangot is beraknának hozzá. Igen, tehát ezt így elfordul és már ott van a másik oldalon. Egyébként tényleg lehetne csinálni ilyen konteós adást, csak akkor fel kell kész, hopp, és ott van megint. Fú, ez tényleg félelmetes, még hang nélkül is. Tehát tényleg én lehetne csinálni ilyen konteós adást. Gondolkoztam már, indítok egy ilyen videósorozatot, olyan sikeres lesz, mint az összes többi videósorozat. Igen, igen. Lesz belőle két rész is, csá. Igen, de viszont a második rész az már egy ilyen két hónap múlva jön ki. Az a baj, hogy az ilyen témákat nem lehet úgy elővenni, hogy ne... Tehát, hogy ne menjen semmilyen irányba, szerintem. Ezzel ez a legnagyobb baj. Hogy érted, milyen? Hát egy az, hogy mindig megjelennek az ilyen témáknál a hülyék, akik elkezdik mondani, hogy őket, amikor elrabolta az UFO, akkor egy chemtrail pilóta mentette meg őket. Jaj. Igen, igen. Tehát akkor körülbelül ezek, tehát fixen ilyen kommentekkel lenne tőle az üzenőfal fele. És akkor vannak még azok, akik így elkezdik továbbfejteni ezeket az amúgy is 99%-ban vagy szüleményeket, igen, tehát így. Azt vágjátok, hogy Lali minket egyébként direktel így az adás közben? Mert? Lali beírta, hogy itt a korongvilágos podgyász, és írta valaki rá, hogy szegély Lali, műveletlen bagázs, hogy ezek vagyunk mi. És Lali válaszol erre, sokszor már inkább csöndben maradok. Igen, Lali? Igen? Igen? Most igen. Is, hát most is. User disconnected from the channel. Ugye én annyira megsértődöm, hogy azért nem doktorálok le ebbe az évbe. Nem, annyira megsértődsz, hogy meg később odaérsz egy Facebook posztja alá. Hát, Lali, ez most nagyon mélyen megérintett sajnos. Arra emlékeztek? Nem, mire? Nem. Talán amikor a srác odaért a Facebook poszt alá, már nem emlékszem rá sajnos, csak ennyi ugrik be belőle. De mi? Most mire kell emlékezni? De így nem tudunk emlékezni. Alex, nem gondoltam volna, hogy ennyire. Nem tudom, nincs emlékem az emlékezésről. Mondatot, szóval emlékeztek arra, amikor a srác odaért a Facebook poszt alá? Na, azok voltak ám a szép idő. Az igen, az kemény volt. Most így hirtelen bele sem merek gondolni, annyira durva volt. Amikor még volt Facebookunk. Igen, amikor még volt. Annyira 2010. Balázs, egyébként te milyen sűrűn olvasgatsz ilyen mindmeghalunk.com-ot meg ilyeneket? Mindmeghalunkot nem olvasgatok, mert hülyével találkozom eléggel így az életben is. Tehát nincs rá szükséged, még pluszban. Nincs rá szükséged, igen. Tehát nagyon sok, figyelj, tehát ilyenek, a mindennapi hülye, tehát az abból van a legtöbb, és az támad a legváratlanabbul. Képzelj el egy utcát, aminek a felét parkolóautók állják el. Eddig megvan. Értelemszerű, hogy ugye mindenki azon a sávon próbál meg közlekedni, nem üresen van hagyva. Ez konkrétan a Zágrábi utca és az Üllői út közti utca, az nem tudom milyen utca most ott éppen, tök mindegy. És elkezdtem kikerülni a sort, ugye mentem ki az Üllői útra, és mikor már majdnem az utca közepén voltam, akkor az Üllőiről befordult egy Skoda. Odaért, elindult ő is befele, mert hát nem várta meg, amíg kijövök, mert hát nyilván nem. Elindult befele, és van egy utca, ami betorkolik ebbe az egészbe, oda félrehúzódott, mert hát rájött, hogyha mind a ketten egyenesen megyünk egymással szembe, akkor előbb-utóbb találkozik a két autó. Kiállt oda abba a kis utcába, elmentem mellett, és utána mordított, hogy szívesen paraszt. De miért? Hát nem tudom. Tehát megmondom, őszintén nem tudok, és annyira nem is tudtam reagálni, tehát annyira meglepődtem, hogy ez történt. Aha. Hogy itt semmi olyan nem volt, hogy én fékezek, és akkor majd kiszállok, és megrugdosom, tehát semmi, föl sem merül. De amúgy se szoktál ilyeneket csinálni. Nem. És tehát föl sem merül, de még vissza se szóltam, érted? Mert annyira meglepődtem, hogy valaki miért tol be egy ilyet. És konkrétan még a következő kereszteződésig azért gondolkoztam, hogy ez miért történt. És miért veled? De nem az, hát az, hogy velem történik, az teljesen alap. De hogy miért történt? Tehát, hogy miért? Tehát, hogy most ő azt gondolta, hogy amiért ő ment egyenesen, azért neki volt elsőbsége, és akkor mivel az én oldalamon voltak a parkolóautók, ezért nekem kellett volna ezt megköszönni. De hát én már benn voltam az utcában, amikor ő bekanyarodott. És tudod, így elindult a gondolatmenet, és kb. 5 percig gondolkoztam ezen, hogy most miért? Egyébként ilyen hasonló eset az előnk is történt, mentem az egyik ismerősömmel, azt hiszem moziba mentünk tán, és megálltunk ugye a keresztező, a piros lámpán, ott volt előttünk egy járda, vagy nem járda, hanem zebra, és akkor mentek át rajta az emberek, tudod? És akkor már zöld volt nekünk, de még az utolsó csávót nyilván megvárod, hogy elmenjen, érted? Ha már ott van az utca közepén, és akkor így ránk néz, és azt mondja, faopók! Mi? Hát, most nem mondom ki, de érted? Jó, értem, jó. Faopók! Na, Faszolgok! Faszolgok! Én meg először azt hittem, hogy külföldi volt. Én meg azt hittem, hogy megint valami ilyen miskolci szó, amit senki nem ismer, csak Alex. Nem, de ezt, hogy így ránézett is, ezt mondta, és mikor egymásra néztük, hogy de miért? Meg vannak az ilyen egységsugarúak még így a közlekedésben. Az azért nagyon aranyos, mert van egy kereszteződés, van egy lámpátok benne, álltok a lámpánál négyen, és a legelső nyomorékoskodik az elindulásnál. Hát ilyet már mindenki látott. Nagymama, nagypapa, akinek a tej megalszik a szájában, mire fölfogja, hogy zöldre váltott a lámpa. És a mögötted lévő elkezd dudálni, és téged anyázni, hogy miért nem mész te nyomorék. Igen, ezt sose értettem. Tehát, hogy gondolom, hogy ha nem ott van a csávó a piros lámpánál, akkor vagy a zöld lámpánál, akkor nyilván nem ő áll. Tehát igen. Ezt annyira nem értem. Igen, és egyébként ilyenkor én mindig egy kicsit úgy oldal, tehát hogyha van rá lehetőség, akkor oldalra húzódok, hogy lássa a paraszt, érted, hogy nem. Hogy nem jó kedvekből állsz ott. Igen. De akkor is te vagy előtt. És akkor is nyomjál rá. Én visszatolatok rá. Mennyi anyádban, mit csinálsz, minek dud, mi a bajod? Ne dudáljál, nyomikám. Nem, ez teljesen. Mondjuk ez nem tiszta magyar közlekedés, tehát az a mindenki, ilyen anyád, szemét láza megvernek, és mikor kinyitódik az ajtó, akkor csokkolom, viszlán. Minden jó, kezdi csokkolom. 30 éves, de egyébként ilyen 30 éves fejjel ezeket már meg se lepődsz, meg ezeket annyira nem veszed föl, hogy így nem, hát. Ez így hozzátartozik a mindennapjaidhoz. Meg most hova ideges? Kommentelés, hallod? Tehát betrollkodsz, senkit nem érdekel. És egyébként, ha fiatalabb vagy, akkor így kevesebb a veszélyérzet. Ez ékes példája a tegnapi találkozásunk Lacikával. Így fönn volt Pesten valamiért, és mondta, hogy akkor találkozunk. És hát hol találkozunk? Nyilván egy Mekiben. És valahol máshol futottunk össze, és a Mekibe együtt mentünk, de két kocsival. És beállunk a Meki parkolóba, kiszállunk, és azonnal megszólított minket egy ilyen, hát, hogy is mondjam, kedves napszemüveges úriember, hogy illetve engem, mert hogy én szálltam ki előbb, és akkor így odajött, hogy hello, telefon, napszemüveg. Miért nem mondtad neki, csak parfümbe utazok? És így jön ki a Lacus, aki meghallotta, hogy telefon, napszemüveg, és így egyből visszakérdezett, hogy telefon, pénztárca? És vágod a cigó föl, se fogta, hogy miért kérdezik meg. Én meg így kezdtem aggódni, hát tudod, ez egy olyan helyen volt, ahol ők vannak többen. Igen, tehát ott nem érdemes kekeckedni. Igen, és ott nem érdemes beszólni. És akkor így de gyakorlatilag beregtelte a Laci igen, ezzel, nem? Voltam, hogy hát köszi, nem érdekel, menjünk beenni, tudod. És így, néztem körül, hogy hol vannak a többiek. Telefonpénztárca, tudod. De így zírom, így azonnal. Ez a Laci, komolyan. Néha egészen kretén tud lenni, de nagyon értékelem a humorát. Még ha más nem is. Csodás. Csak ne verjenek meg miatta, tudod, ennyi a kérésem. Ne verjenek meg. Ja, egyébként, ha akarsz hülyékkel szembesülni, el kell menni Franciaországba, most így voltam ott nemrég. És ott így az történik, hogy a franciák azok egy nyelvet beszélnek, franciát. De azt hiszem. Tehát a büdös életben nem értenek meg semmilyen más nyelvet, csak a franciát. Illetve ha értik is a másik nyelvet, akkor se fognak veled azon kommunikálni. Tehát megértik a kérdést, majd válaszolnak franciául, nem? Igen, tehát konkrétan van egy olyan miniállam, ahol van francia, meg van olasz bejárat, és konkrétan azért kellett az olasz bejáraton menni, mert a franciáknál nem tudtam megértetni magam. Hogy így angolul van. Mert az olasz bejáraton meg tudtak angolul? Igen. Hát az szép. Ami szintén fura, mert az oroszok se egy nagy nyelvmesterek, mármint nem, hogy... De azok tudják, hogy mi az a turizmus. Ez igaz. De hát a franciákat nem érdekli, hol. Úgy fájdalmas. Ki volt köztetek már Németországban? Milyen? Mentél autópályán? Persze. Nálad is borzalmas a hülyék voltak a németek? Nagyon. A német autópálya, én egyébként azóta imádom a magyar autópályákat, szóval a magyar autósoknak mondhatni, hogy a hát mondjuk azt, mondjuk ki, hogy a 80% azért tisztában van a jobbra tartási kötelezettségével, aki meg nincsen, hát ezt meg levillogják elég. A németeknél nincs ilyen. Ez a levillognák, a németek... ez a levillogják, ez így van, hogy ilyen olyan, kiszáll a közdevel! Ez a levillogják, nem? Ez nem így van. Ott a autópályán nem hajlandó valaki betartani jobbra tartási kötelezettségét, akkor egyszerűen... Nem csak a rendőr megbüntetheti, az egy parasság. A belső sávban szeretnék haladni, gyorsabban szeretnék haladni, mint te, valószínűleg azért, mert te lassan haladsz, akkor szépen menj ki a jobboldali sávba, mert azért van a belső sáv, hogy én meg tudjalak téged balesetmentesen előzni. És én egyébként erre nagyon háklis vagyok valamiért, én nagyon előszeretettel villogom le az ott közlekedőket. Na de a németek. Srácok, a németek azok valami hihetetlenek, hogy mennyire nem tudják konkrétan, hogy hol kell közlekedni. Aztán 20 perccel később látod a bokorba benne a csávot, én már jártam, hogy ott villogott Dudát, aztán 20 perccel később meg ott volt a Ferrariával benne a bokorba, aztán próbálták a darabjait kiszedegetni. De ilyen téres korállal. De nem úgy van akkor, Marci, hogy így gyakorlatilag cikázni kell jobbra, balra, ha előre akarsz haladni? Nem szabad jobbra előzni. Igen. Szóval de tehát akkor lehet tititötyizni a baloldali sávban, de jobbról nem lehet előzni. Hát ez aztán rohadt jó így. Hát igen, egyébként ezért nagy szemétség az, amikor rendőrautóval beállnak a belső sávba és 90-nel mennek. Az a legnagyobb. Igen. Az a legnagyobb parasság. Én már az M3-asod egyszer átéltem ilyet. Nem létezik. Nem jó. Mi nem videózod le őket amúgy? Hát és mire mész a videóval? Mert én nem vagyok ilyen polgári elégedetlenségnek a szóvivője, vagy Azonnal. De nem. Nekem jobban van. Marci, Kickstart projektet! Ilyet nem csinálok, mert nem. Nekem van olyan kötődésem, hogy nekem nem szabad ilyet csinálni. Jaj. Nekem nincs. Én azonnal. Felvételon. Ha este van, akkor még jó, akkor még látja is a vakut. Persze, az tök király. Igen, és aztán megállít, és agyonver. Mit csinál? Hát meg izél, hogy telefon van a kezedben. Mit csinál? Igen, azért van pár. Van egy-két ötletem, hogy mit csinál. Tarthatok telefont a kezembe, csak nem lehet a fülemnél, hogyha jól tudom. Én úgy tudom, hogy már nem is tarthatsz. Egyébként. Nem tarthatsz a kezedbe, azért is megbüntet, csak mondom. Az a csávó hát mekkora troll volt, aki ilyen iPhone alakú sütiket sütött, és így ment velük az autópályán, az utakon is így megállították, és oda ment a rendőr, és így beleharapott, tudod a telefon. Tényleg. Aha, az rohadtlan volt. Az mekkora. Jó, hát mondjuk mondom szétszedik teljesen utána a kocsit darabokra, nem? Röhögtek a rendőrök. Röhögtek. Ja, na, nem Magyarországon volt, bocs. Nem Amerikában volt, de igen, tehát hogy az hatalmas volt, de tényleg úgy néztek ki, mint az iPhone-ok kívülről, tehát mint a fehér iPhone. Nagyon jó. Süti, öcsém. És így ízé, mikor meghelyzett a rendben a harapban. Ekkora hogy hülyeség tényleg csak egy amerikai nap jut az eszébe, tehát... De tényleg. Tehát amikor már nem tudsz mit kitalálni, tudod, nem. És így, aha, szívassuk a rendőrök egy sütemény. Igen, tehát akkor már akkora a jólét érted, hogy tényleg még ki se kell menned a narancsot leszakítani, hanem így behozzák neked. Akkor jönnek ezek a gondolatok, hogy így, hát iPhone alapú sütemény, És tényleg. De nem. Inkább az a szomorú, hogy erre is van vásárlókereslet. Mire a sütire? Azt gondolom ő csinálta. Mm-hmm. Nem, azt ő csinálta az iPhone sütemény. Ja, azt hittem, hogy valahol lehet vásárolni. Lali ebbe betrolkodtam. Mert akkor vennék almásat. Azért az almás ízesítésű Apple telefon sütemény az elég OP, nem? Én szeretnék olyan iPhone... Voltak ezek a szagos rágók, és akkor ilyen almaszagú telefon. A telefon szagú rágó. Igen, az borzasztó. Én csinálnék azon a következő iPhone 7-es innováció, marad ugyanaz a hardware, marad ugyanaz a méret, ugyanaz a kivitel, csak mondjuk szagos lenne. Tehát eddig most ugye bevezették a színes telefonokat, ez már nem elég, mondjuk a pirosnak eper szaga lenne, a sárgának baraszka szaga lenne, a feketének szar szaga nyilván. Az jó ötlet, az nagy buli. És akkor a smelly iPhone 7. Na de hogy... Akkor fülethez tartod. És így, az azért jó, mert hogyha valakivel nem akarsz beszélgetni, akkor át az fogni, hogy de rohadt büdös van, mennem kell. Piece of fake. Ja. Na, jó van. Oké, köszönöm szépen. Ezt el akartam neked, mindenképpen sütni. Neked milyen telefonod van? Ez már ilyen régi szar. De jó, neked csak almás jutott. Tényleg régi szar és szó szerint. De ezért mondjuk az almás illatú almatelefon. És a Samsungnak milyen illata lenne Shenzheni? Shenzheni? Milyen a Shenzheni illat? Shenzheni. Hát az ilyen kínai illat, nem? Shenzhen az Kína, nem? Vagy Korea? De Samsung Shenzhen az... az Kína, nem? Samsung az nem japó? A Samsung nem japó. Az kínai? Szerintem az koreai, csak Kínában koreai gyártják. Szerintem az magad, nem vagy nem, a Sony japán, nem? Sony összekeverem. Japán, Sony japán. A Sony tuti japán. Igen, meg a Sanyi. Meg a Sanyó. Van ilyen márka, azt vágjátok, hogy Sanyó. Ja, de már lehet, hogy nincs, vagy még mindig van. A lövésem sincs. Okay. Kedvencem az Apple telefon helyett az Apfel. Apfel phone. És az a durva, amikor tudod, kiadnak ilyet, hogy iPhone number 4, tudod, mikor még nem volt 4-es. És így number 4, meg easy, 3G, vagy ilyen 4GS. Egyébként ilyen jófogáson meg itt ott, ott lehet szívesen ja, a reklámot. Hát aki izi a csávó használt telefonjába, bereklámozta, hogy beledöglött egy légy a hangszóróba, ezért néha zűm meg, meg... Jaj. Aki így akarta adni a telefont, meg hogy elrágta a kutya a izi töltőkábelt, azért azt nem adom hozzá. Tudod, ilyenekkel meg, hogy izi egyszer belejtette a szennyvíz csatornába, ezért néha felmelegszik szarszaga, van, de olyankor csak be kell rakni a fagyóba. Így rakta fel. Aha, írva, végig. Hallod, de... De marketing zseni ez a csávó. De hallod, hogy sírva röhögsz már a végén. Annyira rohadt vicces. Tehát, hogy megkeresem nektek. A csávó az alfáját árulta. Úgy kezdődött a hirdetés, hogy hát én nem fogok mellé beszélni. Azért tettem föl ide, mert nem akarom, hogy az én életemet keserítse tovább ez a fos. Tényleg? És így szétfikázta a saját autóját kb. Nem már. Jó. Vannak ilyenek. Egy ilyen autóadók veszek csoportban is láttam egy ilyen posztot egyszer, hogy lefotózta a Golfját a srác, és akkor valaki most már vigye el ezt a szart, akinek van kedve szerelgetni ezt a szart, már a tököm tele van ezzel a szarral, de komolyan mondom, bütykölje az, aki akar. Akarja is. Oké, te most meg izé, lehet. Volt lakás eladásnál, hogy izé, hogy olyan büdöset fostam, hogy izé, inkább eladom a lakást. Az volt odaírva az eladás okába. Ez akkor ez ilyen récskú itt, nem? Igen. Ez gyerekek, ez olyan durva volt, hogy inkább eladom ezt a szarkút, szeretem. Jó, de ezek ilyen poénok. Igen, ez inkább marketing, gondolja. Hogy elkezd terjedni, hogy nézd, milyen vicces, és akkor valakinek végül is megtetszik. Igen. Tehát jó ötlet egyébként. És akkor nem találom azt a hirdetést. Úgy összeasztag van itt, én nem hazudtam. És akkor tényleg. És akkor tudod, vannak, azt akik ilyen jó illattal, meg frissen sült illattal vonzák oda, ezek meg szarszak. Az a trollkodás, az megvan egyébként, amikor csávó eBay-en árult valami CD lejátszót. CD lejátszót is. Lehet, hogy volt már itt. És akkor tudod, volt ez, hogy hát küldenél le róla képet. És akkor küldött egy képet, és akkor jó érdekelne, meg mit tudom én, és következő kép, hogy így ott van a CD lejátszva, egy kicsit összetörve, tudod, a műanyag az elején. Aha. És akkor így írja a csávó, hogy hát lejtettem, meg mit tudom én, de hogy engedek az árból egy, mit tudom én, $20, és hogy akkor úgyis érdekel-e? Persze érdekel. Következő képen ott van egy ilyen horpadás rajta, tudod, hogy összetörve az lejátszva. Hát sajnos az történt, hogy amikor vittem ki a kocsihoz, véletlenül rácsuktam a vizét, hogy hívják ott, na, mi a fenének hívják, az csomagtartó tetőt, és akkor megsérült, meg meghorpadt egy kicsit, de hát engedek még $20 belőle, és akkor így is érdekel, és persze érdekel, és akkor tudod, így folyamatosan amortizálódott, de már a végén ilyenek voltak, hogy kigyulladt a lakács, és akkor sajnos leégett. Ez így nincs meg? Nincs, ezt keresd már meg nekünk, légy szíves. De az a hülye is, aki mindezik után még érdekelte, tehát az se normális egyébként. Egyszer ismerősöm akart egy ilyen képcsöves tévét venni konzolhoz. Hogy akart? Mondjátok már azt a régi konzolt, Dreamcast. Dreamcast, ja, egyből ez ugrott a Dreamcast-ről, Dreamcast-hez, és írt egy ilyen 15 000 forintos képcsöves tévé, írt a faszinak, a faszi meg úgy írt vissza, hogy nincs baja, bár egyszer az ágyról lebukfencezett, meg a távpöcsit néha nem érzékel így. Távpöcsit? Na, így írta le, ott szakadtunk, érted, a távpöcsit. Volt nektek, mi volt az ilyen leggázabb, amit így eladtatok, amik így tudtátok, hogy full gáz, de hát most nem itt lehet tenni? Nekem volt egy i9, nem vagyok rá büszke, de volt egy i900-os Samsungom. Uh-huh. Úgy megvan, hogy az i900 mi volt a Samsung? Nem, de rákeresek. Az volt az első. Ja, nekem ne lenne meg, persze. Viszonylag nagy képernyős, érintőképernyős telefon. Tehát jó szar volt. Anyas? i900. Anyas, te disznó. Ja, ezt vágom, hát ez ott van volt az i900. Az volt a telefon. De hát igen. Ez egy... jó, ez amire ízi erőltetni kellett az új adat, hogy érzékelje a touchscreen-t. Ja, de várjál, nem ez volt. Nem ez volt, egy kicsit másképp. Nem is volt semmit, hazud az össze-vissza. Életed nem volt, adjad, mert i900 Omnia, persze. Ja, ez az Omnia, hú, de ilyenem volt. De gyűlöltem ezt a telefon. De hogy van. Jaj, de ilyenem volt. De az tényleg. Az Omnia, azaz. Hú, de gyűlöltem. Ez a, igen. Az olyan kijelző, hogy így ilyen kis koppintóval rá kellett koppintani. Az, azt mondom, hogy az, ami eltört az újad rajta, mire érzékelt. Igen, hogy... Omnia, de tényleg. És ráadásul én itt totál teliben a legjobbra mentem, úgyhogy én egy ilyen Windows CL-vel, vagy nem tudom. Na hát az az igazi. Tehát ilyen nagyon kemény operrendszerrel. És olyan volt, hogy az izé virsli ujjaimmal érted, amikor SMS-t kellett írni, akkor kb. Így körömhegyel kellett nyomkodni a gombokat, hogy tényleg azt írva, amit akarsz. Szóval egy abszolút használhatatlan fos volt, és utáltam, és minden baja lett a végén, tehát így a kulcsomó mellett tartottam a zsebemben, hogy minél hamarabb összekarcolódjon, és tényleg, amikor már úgy nézett ki, mint egy sajtreszelő, akkor adtam el. Akkor tudod, így föltettem képpel együtt, de ilyen nagyon kemény jó minőségű képet, hogy jól lehessen látni, hogy mennyire össze van karcolva, és akkor így jófogásra föltettem, hogy mit tudom én, akkor ilyen 20 ezer forintokért mentek ezek a telefonok, és akkor így föltettem, hogy 8 ezer, tudod? De valaki megvette, azonnal megvették, hihetetlen. Most csináltak vele? Most nézem ezt a, amit Balázs belinkeltél, ezt a CD changert. És így... Tegyétek is, ja, ez a CD changert, és így nézem, hogy a harmadik képen már gyakorlatilag, mint a izé egy ilyen láncfűrészsel neki mentem volna. Tudod, az első képen még így ott van tök jól, az második képen össze van egy picit törve a műanyag, a harmadik képen már így keményen össze van törve a műanyag. Még így hiányzik. És akkor írja a csávó, hogy hát hülye vagy? Hát mi a szarére ejtetted lennyire? És akkor utána mondja a csávó, hogy a CD player még mindig működik, a rossz az, hogy éppen cigiztem és belejtettem. És ott van szalasz éttörve, még ki így gyulladt. Igen, meg kiégbe, igen. Nekem egyébként volt egy laptop, amit így, hát már kicsit én sem vagyok, tehát nem vagyok rá büszke. De csak egy kicsit nem vagyok rá büszke. És hát konkrétan így tudtam jól, hogy azt csinálja, hogyha használod egy fél órát, akkor utána így kapufa, tehát így lefagy. De hát tudod, így nagyon el akartam adni, mert hogy egyébként engem is átcsesztek vele, és hát most mit lehet tenni, kérted? Szükségtörvényt bont, hát hogy akkor én is. És így egyébként tök jó állapotban volt, és így mondtam a srácnak, aki jelentkezett rá, hogy persze, megnézheted minden, és így így leültünk egy kávézóba, bekapcsoltuk, és akkor így nézi, mondom, na eléggé sietek, akkor így meg tudod nézni a gépet. Persze, csak hogy nagyon szép állapotban van, hát igen, vigyáztam, hogy jöhet, akkor kapcsoljuk be. Jó, persze, kapcsoljuk be. Aksi mennyit bűr, elmondom, 3 órás, simán megy a 3 órát. Hát persze, csak néha újra kell fél óránként indítani, meg várni 10 percet, hogy lehűljön. És akkor így ülünk, tudod, és akkor így elkezd így pofázni mindenféléről, sztorizgatni, meg így nézem az időt, basszus, mindjárt le fog fajtni. És akkor így a csiskas. Ülünk már ott 20 perc, és akkor így, na mondom, akkor így tetszik meg minden. Ja, persze, végül is tetszik minden, de most nem hoztam lovit, elmegyek az automatába. Áj, ne szivassát, tudod. Jó, mondom, oké, persze, menj csak el, akkor itt megvárlak, és akkor így elment, gyorsan lecsuktam, kikapcsoltam, tudod, és aztán visszajött és megvásárolta. De utána írt rám egy fél év múlva, hogy tök jó volt meg minden. Tök jó volt, amíg tartott. Aztán lehet egyébként annyit kellett volna csak csinálni, így utólag gondolkoztam, tudod, így kitisztítani, kifújni a cellát, vagy a bordákat, de hát nem értettem hozzá. Az a legszarabb, amikor idő van, meg tudod, hogy le fogsz bukti, és akkor még így nekiállnak dumálni. Így, jaj, te meg ott téped a hajadat, érted, a körmöddel ott szeded szét a combodon a bört. Tudod így, de hát ez tök jó, de nekem mennem kéne. Annál már csak az a rosszabb, amikor klotyóra kell elmenned, és így találkozol valakivel. Aha. És így nem akarod neki bevallani, hogy klotyóra mész, mert milyen ciki már, és akkor így, fogd már be! Fogd már be! nem érdekel. Tudod, azt, azt régi Bálint barátom úgy gondolta meg, hogy itt találkozott valakivel, és vécére ment éppen, akkor mondta, hogy szevasz Bálinkám, megyök szarni. Igen, hát ez... Lehet, hogy ez bunkó dolog, de ezt én is így szoktam megoldani. Hát ennél egyszerűbb nincs. Tehát ez a, jó, mondjuk nem ilyen paraszba, de ez a reggel tudod beérek, és tényleg úgy érek be, hogy majd összeszarom magam. És akkor így jönnek oda egyből, mert hát a... Tórakoztató podcast, érted? Nagyon nézd őket nézem. Azért vannak, hogy téged föltartsanak. Hát ezt le kell szedni. És akkor így jönnek oda, hogy hogy jó, meg kéne nézni ezt, meg kéne nézni azt, és akkor tudod, ez a... Ne állíts meg! És mi megyek tovább! És akkor gondolom már mindenki tudja, hogy miről van szó. Persze. Ezek nagyon nagy komoly mélységekben. Vagy tudod, amikor odanyomnak a kezedbe ilyen szerződést, így aha, és így bemész a vécébe. Ez egy kitörlöd vele. Ez pont erre volt. Majd átgondolom az ajánlatát. Ja. Akkor ezt megdumáltuk, úgy érzem. Kicsit hardba sikerült. És így Lali már így lemutolta magát, és így levette magát a borítóról, tudod? Lali, te inkább meg se szólalsz, tudod? Lali, te így adtál el valamit így falsba, hogy tudtad, hogy tré, de mégis nah. Inkább... Lali az az ember, aki megveszi vadonat újonnan, és utána olcsóban felrakja netre. Nehogy a szint. Túlla percesen. A jeepet így adtam el, ne viccelj. Igen? Ez nem volt jó vétel a... Hát abból a szempontból igen, hogy alkudott még a végén egy 400 ezeret, úgy bealkudott belőle az ember. De hát konkrétan ugye annyi volt, hogy hát volt egy gyanú, hogy hát a turbó valahol köpi az olajat. Hát ez az baj. Mert hogy amikor igen. Megnézte az ember, akkor így belenézett a motorházba, és így látta, hogy hát egy kicsit olajpárás a motor teteje. És akkor ezt így meg is jegyezte így szofisztikáltan, hogy hát valahol jön az olaj a motorból. Én meg tudod, gondoltam magam, hogy hát nyilván ezért akarom eladni tegyet, de így ez úgy történt, hogy megnézte, és következő héten, mert abban állapodtunk meg, hogy amíg ő nem adja el a saját kocsiját, addig nem veszi meg, mondtam, nem baj, akkor addig használom. És ahogy kimondtam ezt, tulajdonképpen két napra rá történt az, hogy megjelent egy olajfolt az autó alatt. Ajjajjajjajjaj. Kinyitom a motorháztetőt, nem látok több olajfoltot, mint eddig. És így belevilágítottam egy ilyen, tudod, egy ilyen erősebb lámpával így a motortérbe, és láttam, hogy az alvázba áll az olaj. Tehát konkrétan annyira elkezdett valahonnan folyni az olaj, hogy így állt ilyen kis tócsákban. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor letesszük az autót, addig úgy nem nagyon közlekedek vele. Másnap fölhívtuk az embert, hogy hát találtam másik autót, amit így megvennék, és akkor így kéne, akkor így meg kéne bonyolítanunk így az üzletet. És akkor eljött, előre látóan eleve egy trailerrel jött. Tényleg? És így kérdeztem. Azért, mert hogy egyedül jött el az autóért, mert ő egyébként autómentő. És hát lesz mit mentetni. Segíts magadon, Isten ismer, segíteni, ezzel engedted. És ugye trailerrel jött az autóért, és kérdeztem, hogy minek a trailer, de hát majdnem elröhögtem magam. És tudott-e azt? És akkor így mondta, hogy hát egyedül jött az autóért, és hát két autóval nem tud hazamenni, úgyhogy akkor inkább fölrakja a trélerre. Mondtam, hogy ez legalábbis nagyon jó ötlet. Legalábbis ezt kamusztam. Mondtam, hogy ez nagyon jó ötlet. Úgyhogy föltettük, és aztán elvitte. De még jött a haverja, aki gyorsan rádugott egy ilyen OBD-t, hogy megnézzék, hogy mik a hiba üzenetek. De szerencsére ott nem hagyott cserben az autó, mert csak valami izé volt neki. Ilyen jobb első keréknyomás mérő. Akármi nem jó. Gondolom leizzadtál elég rendesen, nem? Nem, mert igazából tudtam, hogy más nagyon nem dobhat, de hát... Szóval már túl volt egy turbófelújításon az autó egyszerűen. De később nem hívott vissza, hogy hát itt tocsogunk az olajban? Tehát, nem hívott föl, mert mondta, tehát azért alkuttuk le, már hogy ő alkutta le a vételárat, mert hogy látta, hogy valahonnan jön az olaj, és hogy nem tudja, hogy az mitől van. Úgyhogy végül is, hogy mondjam, tehát ő is jól járt, meg én is. De te jobban. Hát nem tudom, de szóval, hogy mondjam, tehát lehet, hogy én vagyok az, akinek majd nem kell 500 000 rákölteni, hogy rendbe hozza. És lehet, hogy ő az, aki azért járt jól, meg kicserélt egy 20 000 forintos tömítést, és azóta nem jön az olaj. Ja, hát egyébként igen, ezek, tehát ez tök ilyen játék, hogy most nem tudod, hogy mi van. Igen, csak hogy mondjam, tehát a turbó felújítás az így 270 volt alaphangon, és most már, hogyha abból jött az olaj és menthetetlen volt, akkor az egy ilyen félmillás biznisz. És igen, azt így már nem szándékoztam rákölteni, mert ez annyira brutális pénznyele volt ez az autó amúgy is, hogy gyerekek, Jeepet soha ne vegyetek. De nem is értem, miért vettél Jeepet egyébként, tehát ez te se érted igazán szerintem. Nem, azt konkrétan azért vettem meg még annó, mert akkor nagyon jó üzletnek tűnt. Tehát akkor árérték arányban jónak tűnt. Igen, ez az utolsó mondatok igen, egyike. Akkor igen, még jó ötletnek tűnt. Nem, hát árérték arányban jó volt, meg tehát korához képest viszonylag olcsón adták. És akkor ilyen bevásárlós autónak az lett megválasztva. Bevásárlós autónak az a rohadt nagy Jeep. Aha. Miket szoktatok bevásárolni? Hullákat? Ja nem, az csak az fogyasztotta nekem esempet. Júj, na jó, a bedesz. De hát ez a... De mondjuk ez tényleg, tehát ebben ez a szúnyú tényleg. Na, jól van, srácok. Hát figyeljetek, szerintem ennyi fért most bele a podcastbe. Még egy dologról kéne beszélnetek, az OVS-ről, nem? Ja, OVS. OVS, csak arról egyelőre még nem tudom, hogy Alex jön-e vagy nem jön. Beszéljetek róla, mert hogy akkor talán rájövök, hogy én is megyek, ahogy nem. Jössz, de hát én mondtam is neked. De hát én mondtam is neked, június 25-én lesz egyébként az OVS. Ugye nagyon-nagyon jó volt legutóbb is, nagyon-nagyon szerettük az egészet, illetve hát annyiban változik most, hogy teljes egészében egy full-time podcast show lesz a nagy színpadon, ami ilyen azért eddig még nem volt. Full-time podcast show? Tehát folyamatosan nekünk kell majd beszélni hülyeségeket? Hát fogalmazzunk úgy, hogy lesz ott egy nagy színpad, és mi is ott leszünk rajta, ami szerintem tökre buli. Én nagyon-nagyon örülök úgy az egésznek, nagyon ment a felkérésnek is. Aha. És hát igazából ezt kell valahogy nekünk majd levezetni normálisan. Egyelőre még sajnos Alex nem nagyon tudja, hogy ott tud-e lenni, igen, én még nem biztos, igen, milyen leszek, feltételekkel. De azt tuti, hogy hát következő podcastben kiderül. Igen. Várjátok a következő podcastig! Iratkozzatok fel, nyomjátok az előfizetést! Várjátok, mint a szarab sorod a következő podcast tartalmából. Previously. Alex, akkor ott leszel! Alex már megint nem mondta meg. Mekkora cliffhanger. Nagyon-nagyon. Úgyhogy nem tudjátok még, hogy ott leszünk-e OVS-en, vagy hogy leszünk ott OVS-en, de a terv az, hogy ott leszünk. Egyelőre még sajnos Alex nem igazán tudja eldönteni. Hogy... Hogy mi? Meg hogy? Hogy... De reméli. Nagyobb az esély, hogy ott leszel, vagy kisebb az esély? Kisebb, sajnos. Tényleg? De úgy néz ki, hogy igen. De nem spoilerezzünk a következő podcastre. Hát valamit azért ilyenkor szoktak a sorozatokban is spoilerezni, de hát olyat ne spoilerezzünk le, amit... Egy fél mondatot, Alex, csak egy fél mondatot. És? Tehát az lett a végeredmény, hogy? Fogadjunk, hogy leállítottad. Nem. Ja? Pedig Alex egyébként mostanában szokás az, hogy ja, várjatok! Leállítottam, és tényleg benyegje végére, leállítottam. Hallod a mosolyt hangjába, leállítottam. De és tényleg, hogy eddig az összes podcastnek úgy lett vége, hogy ilyen nagyon-nagyon hülyén, tudod. Ha. Tehát, hogy mi volt a legutóbbi podcast, amikor így vicceket meséltünk talán? Vagy valami nem, hasonló? Nem, az a baj, hogy a vízmesélés után kezdtünk el sírni a rögögéstől, és az már nem ment le podcastbe. Sajnos az nem, de hát könnyeztünk. Amikor Tibi bá megtanít angolul is, és ott volt egy ilyen full pedofil fejű fickó. De, érted, angolul is. A kacsintó smiley. Kacsint. Tibi bá megtanít. Angolul is. És ott egy kacsintó smiley. Kacsintó smiley meg. Tibi bácsi megtanít angolul is, és franciául is. Is. Tényleg ez volt. És így kacsintó smiley. Hashtag no homo. Na mindegy, úgyhogy a legtöbb podcastnek általában ilyen hülyén van mostanában vége, de igyekszem, hogy az